Hát, sziasztok! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! Kimaradt egy hét, de újra visszatértünk, és beszélünk majd videójáték hírekről. Kezdjük? Mit? Dugulj aranyos vagy. No, elmondom az e-heti challenge-et. Ezt már megszokhattátok, hogy van egy ilyen szubos cuccunk lent. Most az ötletünk támad, hogy ugye bekövetkezett az, amiről a Deadloop után másodszorban nem akartam már beszélni hétről hétre. Ez pedig az, hogy végre elrajtolt az új PlayStation Plus szolgáltatás. Erre én is előfizettem, úgyhogy az az ötletem támad, szétnéztem rajta, hogy jövő héten klasszik játékokat fogok streamelni nektek, ha ti is úgy gondoljátok és úgy akarjátok. Kiválasztatom, hogy melyikeket? Nem, te kifejezetten nem szólhatsz bele, hogy milyen játékok lesznek. Pedig találtam egy párat, ami szerintem neked pont illana. Jó RPG-ket? Volt egy jó pár jó RPG. Jó RPG, köszönöm szépen. Jó. Mi volt az elmúlt héten veled? Én ugye el voltam, köszi. Jó. mesélj egy picit, te is, aztán meséljek én is. Jó. Igazából nálunk annyi történt, hogy azért maradt el a legutóbbi reflektor, azt talán mondtam is nektek adásom, akkor adásban, hogy mi voltunk egy kicsit nyaralni. Tényleg egy picit voltunk nyaralni egy hétvégére, egy hosszabb hétvégére a Balcsi környékén. Egy kis gőzkiengedés, el voltunk magunkban, mint a befőtt. Kapszlok, nagyon szépen köszönjük nektek, köszönjük neked, Lekváros úristen. És igazából ezért történt ez, és gyakorlatilag ennyi történt, hogy pihenő. Te tudtál pihenni is, vagy ilyen aktív pihenés volt? Mondjuk, hogy aktív pihenés volt. Felfedeztük a balatoni borvidék. Ettél 5000-ért lángost? Nem ettem 5000-ért lángost. Ami azt illeti, viszont 450 forintért tettem gombóc vagyit. Ami a pesti 500-hoz képest még egész barátnak hangzik. Rácz Kevin lehet kapni ilyen adagfagyit, kibaszott kurvasokat adnak. Az a fagyizó, ahol voltunk? Ahol voltunk a piac mellett. Igen. Az király volt. De az tök jó volt a utóbb, és a kezemre folyt a fagyi. Hát ez... Én ezzel nem dicsekednék. Vannak olyan dolgok az életben, amikor az embernek így ráfolyik mindenféle szarga. Minden hagyjuk a francba. A héten játszottál valamivel? Csak ne ígledődj meg nagyon a fagyis hasonlót. Egyébként igen, játszottam. Hát most nem olyan sokat, ugye, de nyilván a PS Plus, ahogy kijött, akkor rögtön elő is fizettem. Érdekesen működött, hozzáteszem, mert én úgy gondoltam, hogy ugye, ezt mondtam itt is többször, hogy megnéztem nagyjából az árakat, majd egyébként lesz egy hosszabb PlayStation Plus-os kibeszélő blokkunk, úgyhogy most csak így zanzásítva, hogy akkor az éves prémiumot megveszem. Uh-huh. Na hát azt nem engedte a rendszer, hanem azt mondta, hogy hát akkor neked megvan az alapcsomag, akkor azt most X összegére upgrade-elheted a következő hónap elejéig, 9-éig, akkor van a forduló, és akkor majd a következő vásárlásodnál fizetheted ki az éves, tehát hogy így lehet stackelni. Na mindegy, ezt behúztam, és akkor végigpróbáltam mindenből, tehát letölthető játékból, klasszikus játékból, PS1, PS2, PSP, streameltem is. De egész héten Szabin voltál ezek szerint? Nem, ez körülbelül 3 órába belefér, tehát hogy, de azért mondom, hogy nem töltöttem be vele olyan sok időt, annyira azért igyekeztem, hogy mindenbe bele tudjak próbálni, hogy valami élményt így meg tudjak majd a közönséggel így veletek osztani. Úgyhogy azokkal játszogattam, de ezt majd annál a résznél kifejtjük. Viszont néztem sorozatokat. Na. Végignéztem az Obi-Wan-t. Az ugye szerdán jött ki az utolsó része. Meg ma megnéztem a Boys-nak most a 6. része volt, az jó volt. Így, hogy most már kiment egyébként az értékelőd, és vége a sorozatnak. Szerintem egy nagyon röviden, spoilermentesen beszélhetünk az Obi-Wanról, hogy neked így például mik voltak az élményeid ezzel kapcsolatban, meg én is elmondom majd. Az volt az érdekes egyébként, hogy nekem semmit nem változtatott a benyomásaim. Tudod, mindig van egy ilyen X-faktor ebben az egészben, hogy lehet, hogy az utolsó epizód, ne? Hogy lehet, hogy az utolsó epizód az egy olyan szintű csavar lesz a történetben, hogy ilyet nem hittem volna, és megváltoztat mindent. Volt egy ilyen nagyon erős elképzelésem, hogy mekkora trükk lett volna, hogyha megölik Luke-ot. Igen, azt kísértek. Nem akarok egy nagyon spoilerezni, de hogy milyen bátor húzás lett volna, ha hasonlóan, hogy Kojima csinált egy olyan húzást a Metal Gear Solid 5 Phantom Pain-nek a végén, ami nagyjából újraértelmezi a teljes sorozatot, valami hasonló húzást húztak volna az Obi-Wan-nál. Aztán rájöttem, hogy nem, ez egy Disney produkció, úgyhogy itt biztos nem fognak ilyesmit csinálni. Én kezdem magamat úgy érezni ezekkel a Disney filmeknél, és most a Star Wars-ra szorítkozom, mintha igazából óvodában lennék. Ahol az összes sarkot lefedik valamivel, hogy ne üssem be a fejem, hogyha van mondjuk egy ilyen pancsoló, az mondjuk két arasznál nem mélyebb, nehogy belefulladjon a hülye gyerek, a mászóka sem túl magas, nehogy ha leesel, akkor összetörjed magad, meg ilyesmi. És valahogy ezt érzem, hogy nehogy véletlenül valaki esetleg kultúrsokkot szenvedjen el, nehogy véletlenül valaki azt mondja, hogy hát hogy történhetett meg ilyesmi, mert nem szabad. Mert ez annyira love brand, hogy nem szabad meglepni az embereket. Úgyhogy én ezt érzem sajnos az Obi-Wan-nál, hogy gyakorlatilag egy ilyen rettentően impotens sorozat. Nagyjából nem. És ez nem nagyon árnyalja a véleményemet, ami a videóban volt. Rettentő feleslegesnek érzem. De azt nem tudom elvenni tőle egyébként, hogy a fénykart párbajok, azok mérföldekkel túlmutatnak az új trilógiának bármelyik ilyen punkós botos csapkodásán. Hát, ami az utolsó részben van, az talán. Azért előtte, hogy nem nagyon erőltették meg magukat. Még az is, nekem még az is adta. Tehát az, amit például a utolsó Jediknél látunk, vagy minden, hát olyan súlya van annak a fénykarnak, ami nem lenne szabad lennie. Lehet, hogy pont, hogy annak kéne lennie, csak eddig ezt nem mutatták meg. Biztos, hogy nem, mert minek kéne nehéznek lennie abban a karban a fénynek? A réz, igen. Színes film. Csodálom, hogy ezek dzsavák nem túrták fel a sivatagot, tudod? Lehet, hogy ott van velás, hogy 30 darab fény. Hát, de hogy megtalálja a markolatot, tudod, hogy random kimegy a homokba, dűnek, és ott van. Jó, vele van az erő. Nem tudom, tehát egyébként szerintem azt éreztem ennél a sorozatnál, hogy ez azoknak csinálták, akik a fő tartalmakon kívül, meg mondjuk kb. A Mandalorianon kívül, tehát látták mondjuk a 9 részt, meg a Mandaloriant, talán, na nekik készült. Mert abban a pillanatban, hogy megnézted mondjuk az animációs filmeket, vagy játszottál a Fallen Order-rel, vagy hasonló, hát hallod, ezek az inquisitorokban, meg ezek olyan kibaszott kurva sutára sikerültek ebben. Tehát, hogyha megnézed, hogy a Rebelsben hogy működtek, vagy például a Fallen Orderben milyen volt azt hiszem ott is a harmadik nővér volt, vagy nem is tudom. Ötödik nővér, azt hiszem. Lehet. Na, az nekem sokkal jobban tetszett, mint itt. És nem azért, mert rasszizmus, mert mit tudom én, hanem szerintem a karakter is szarul volt megírva, nem csak ő egyébként, a többi inquisitor is, meg a színésznő sem volt túl jó, tehát hogy, szerintem nem játszott jól, de Dominiknak volt erről egy érdekes felvetés, amivel én is egyetértek egyébként, hogy például a Rebelsben szerintem azért tudtak jobban működni az inquisitorok, mert abban olyan karakterekkel álltak szemben, akiknek nem ismerted a történetéknek a kifutását. Tehát tudták feszültséget generálni, mert nem lehettél abban biztos, hogy ez a karakter túléli vagy nem éli. Mint ahogy egyébként ott például ott meg is öltek karaktereket. Nem mondom el, hogy kid, de volt, aki meghalt benne. Tehát, hogy nekem pont ez volt bajom például az Obi-Wan-nal, hogy 6 rész volt. Az első 4 szerintem olyan kibaszott kurva lassú volt, hogy engem nem érdekel, hogy tolja a banyatankot Obi-Wan a buckába, amikor megy ki a piacra húst venni. Rohadtul nem érdekel. Utána meg így megcserélik a karaktert. Jó, tudom, meg van magyarázva, hogy miért, de akkor picit beindult az akció, de ezt meg már azért nem tudtam élvezni, mert oké, 6 rész, itt mindjárt vége van, és tudom úgy is, hogy ki nem fog meghalni, meg kivel nem történhet semmi, mert ha történne, akkor nem lehetne berakni ugye ezt csak alternatív történelemként. Tehát ez meg így picit megöli. Akkor vagy ki kellett volna ezt az egészet szedni, tehát nem hiszem el, hogy az Obi-Wan-nak nem tudtak volna egy olyan történetet írni, amivel kiveszik ebből az egész Skywalker-es dologból. Oké, tudom, meg lehet magyarázni, hogy de neki ott kellett maradnia, hogy vigyelje Luke-ra, hát azt is most is leszarta körülbelül. Tehát, hogy azért nem kellett olyan sokat győzködni, azért nem megyek, és de gyere már, jó, Jó, akkor megyek. Ez mennyire durva, amikor van egy minisorozatod, és az van, hogy nem volt idejük kifejteni a dolgokat. Elvileg nem azért van a sorozat formátum, hogy terjengősebben tudjanak foglalkozni egy témával, mintha filmben csinálnak meg ugyanezt. Ez a másik gondom. Hát, mondjuk ez, igen, de ez egy minisorozat volt, 6 rész. Én a Boba Fettnél is egyébként rövidnek éreztem a hetet, főleg úgy, hogy abból a cselekmény része volt, azt hiszem 4. Uh-huh. Körülbelül, mert volt például a Boba Fettben egy olyan rész, amiben konkrétan csak egy Mandalóriából kivettek egy részt, és azt levetítették, azt hiszem a 6. résznek, vagy valami ilyesmi. Tehát ott is volt ilyen bajom, de nem tudom, de hát állítólag majd lesz 2. évad. Van egy elméletem egyébként ezzel kapcsolatban, ez pedig az, hogy ugye gyakorta fel szokott merülni a Star Wars, a Disney-ére Star Wars filmekkel kapcsolatban, hogy mint szarok, de hát a Zsivány 1-es. És a sorozatokkal kapcsolatban is felmerül, hogy hát igen, az Obi-Wan meg, hát igen, a Boba Fett, de hát a Mandalorian. Ez mondjuk te király. És bennem az merült fel, hogy mi van akkor, hogyha ezek a kivételek, ezek nem a reménysugárnak a részei, hanem ezek hibák a rendszerben. Favrónak köszönhető kb., hogy ez ott vannak. Tehát egy apróság, tehát milyen érdekes, hogy például pont ma néztem utána, hogy az Obi-Wan sorozatot tudod, mikor jelentették be? 4 éve, nem tudom. Majdnem egyébként 2019-ben. 3 éve csinálják. És lehet azt mondani, hogy a koronavírus miatt, de azóta elkészült 2 Mandalorian évad. Tehát akkor igazából nem kellett volna, nem kellett volna, hogy ez nagyon hátráltató legyen, de valamiért ez egy ilyen nagyon nyomorúságos az a kép, amit a Star Wars jelenleg vetít magáról, és tudod, én úgy gondolom, hogy nagyon sokan a Star Wars univerzumnak a jövőképét, azt próbálják mondjuk a Zsivány 1-esnek, vagy a Mandaloriannek a szűrőjén keresztül nézni, és nem azt veszik alapul, hogy ezek mint kivételek, egyáltalán nem a perspektíva részei. Ha emlékszel, hogy a Zsivány 1-es az egy kurva komoly kanosszát járt, mire elkészült. Mondjuk akkoriban a legtöbb nem fővonalatú Star Wars film így volt. Aztán valamelyiknek bejut, valamelyiknek nem, ugye például. Szóval tudod, mire leszek kíváncsi? Hogy a spin-offjában, a Rogue One spin-offban, az Andorban, mennyire tudják majd azt átadni, amit a Zsivány 1-es adott. Mert ott egyébként adott lenne, mert oké, ettől a kurva settingtől, vagy ettől az idősávtól nem bírnak elszakadni, de viszont azt ki lehet emelni, és végre el lehet vinni a Tatooine-ról, végre a fő karaktereket maximum úgy bele lehet rakni, hogy ha nem tudom hány részes lesz, de mondjuk ha 10 részes lesz, akkor az egyik részben 3 másodpercig feltűnik, és akkor mindenki örömködik, hogy elment a háttérbe Csubakka, de annyi pont elég belőle, és az egészet már egyébként vegyék ki ebből a dologból, és tényleg új karaktereket mutassanak be, és persze ott is benne van, nyilván tudod az elejétől kezdve, hogy ez a srác egyébként majd meghal a filmben, tehát hogy oké, de fel lehet ezt jól építeni. Úgyhogy kíváncsi leszek, ha az is jó lesz, akkor ez megint csak azt mutatja, hogy ettől a Kennedy-féle Star Wars-tól el kell távolodni abszolút a módon, és akkor tényleg a... ilyen irányba kell elindulni. Nagy illúziókat már nem táplálok, főleg azóta, mióta egy gyökeret vert a fejemre a gondolat, hogy ezek igazából inkább hibák, mint tudatos kilengések. Jó, csak a Disney Plus-ra ezek hozzák be az embereket, tehát hogy a Mandalorian az kibaszott sok előfizetést generált. Az más kérdés, hogy nem tudom mennyien maradtak meg utána ezután, amikor lefutottak azok a sorozatok, mint ahogy szerintem most az Obi-Wan után is kurva sokan le fogják mondani. Mondtam, hogy én is gondolkozom rajta, csak rábasztam, mert ugye évest vettem, mert azt akciózta be itthon a Disney Plus. Neked a vásárlási szokásaidra egy könyvet lehetne írni. Lehetne. Arra már fél játékipar ráment. Több stúdiót szüntettem meg, mint az Electronic Arts. Oké. Okay. No, ami még érdekesség és apróság, és még be akarnám ide ékelni, az, hogy holnap megy ki egy új Retroverd. Ez konkrétan a Remember Me lesz. Patreonon már kint van, úgyhogy azt ott meg tudjátok nézni, és holnap reggel már csodálható lesz teljes testi valójában a cucc, úgyhogy Úgyhogy jó szórakozást kívánok hozzá. Nekem ezzel el is ment egyébként az elmúlt egy hónapom egyébként, mert hogy kontrollerrel játszottam, csak ugye volt egy szakasz, amikor eltűnt a One X a kontrollerrel együtt, de még nem jött meg a Series X a kontrollerrel együtt, és itt ültem, malmoztam, hogy még van hátra egy óra a játékból, és nem tudom befejezni, meg, úgyhogy nem tudok vele mit kezdeni. Mondjuk, ehhez te mióta ragaszkodsz? Mihez? Vagy befejezni egy játékot. Hát ezért elfogadni az Ajax. Na, nem mész messze, milyen hosszú volt a játék 3 óra? Volt az 3,5. Jó, ráforduljunk a PlayStation-re? Ja, még annyi, hogy ha aki esetleg még nem értesült róla, 2 hét múlva Thor Love and Thunder. Fenn van az esemény. Igen. Facebookon. A filmklubos felületen. Igen, és érdemes iparkodni, mert hogy tök érdekes, képzeld, hogy amint kiment, még aznap elment 20 jegy. Uh-huh. Úgyhogy szerintem itt most teltház lesz, úgyhogy ha akartok jönni, és megnézni premier előtt a Thor szerelem és mennydörgést, akkor gyertek. Egyébként mindenképp gyertek, mert fasza lesz. Utoljára talán a Pókembernél voltunk teliteremmel. Az a fantasztikus Jurassic World, de nem voltunk? Nem. Ja, okay. Nem, nem. Jó. Bár állítólag én azt hallottam, hogy a kasszáknál kurva jó teljesít. Uh-huh. Figyelj. Elvileg a Morbius is pluszba jött ki, úgyhogy... Most néztem, hogy valami 100 millió környékén van a Morbius. Igen. 70-et túllépte, az biztos, lehet, hogy a 100-nál is van már. Mondjuk az sem izéből jött össze a második, mikor visszaküldték másodjára a moziba. Mert, az a trollkodás, az a Sony, fú, most nagyon pörög a neten, de mindenki csak mémelt a fasz, és akkor küldjük vissza, azt még meg akarják nézni. Persze. Nyomorul szó. Egyszer nem bírtam végignézni, eladottam rajta, jó nevékszem. Na mindegy, úgyhogy ja, ezek voltak most így. Spoiler alert, eddig úgy néz ki, hogy jövő héten lesz Reflektor. Az azt szerintem kb. Biztos, nem? Részemről, igen. Viszont én utána több mint valószínűleg eltűnök 2 hétre. Legalábbis 2 péntekre biztos. A nyomodban a rendőrség? Ja. De ezt most még elmondom 100%-ra, mert te tudod nagyon jól, hogy ez hétről hétre változik. Hát igen, attól függ egyben, hogy áll a körözésére. Úgyhogy ez nagyjából akkor fog kiderülni, de azért lélekben készüljetek rá. Már 5 csillagos a GTA fokozatod? Na, már jön a helikopter. Jó. No, akkor viszont, srácok, rá is fordulunk a PlayStation blokkra. Ami most meglepően rövid lesz. Viszont az Xboxnál nagyon sokat fogunk időzni. Mert ugye ki fogjuk beszélni az Xbox Bethesda show-t is. Ja igen, ugye közvetítettük itt nektek a semmiképpen sem E3 Bethesda és Xbox showcase, de ott olyan belemenősen nem tudtunk róla beszélni már a végén. Fáradtak is voltunk meg. Hát te voltál fáradt. Hasonlók, de akkor itt egyébként végig fogunk tételesen menni. Nem mondom, hogy mindenen el fogunk időzni, de a nagyobb bejelentéseken mindenképpen. Rendben. És még egyszer jelzem, hogy ott van lent egy ilyen kis szubindikátorunk, ha szeretnétek jövő héten napi szinten klasszik PlayStation Plus játék streameket, nem PlayStation játékok, hanem mindenféle játék, ami benne van a klasszikban, akkor... Ne legyetek restek beverni a szubat. Jó RPG. Jó RPG. Na. Na, kezdjünk akkor. Menjünk neki Tom Hendersonnak. Jó. Oké, következő van. Úgy néz ki, hogy kiszivárgott a júniusi State of Play dátum. A dátuma is? Mm-hmm, jövő hét csütörtök. Jövő hét csütörtök, közvetítsük? Hát ezt nem tudom 100%-ra megígérni, hogy át tudok jönni, mert ugye dolgozom az este. Tudom, attól függ, hogy áll a körözés. De szerintem te mindenképp közvetíts, legalább jó. Úgy, mint az előzőt. Jó, legalább annyira fogom. Lényeg az, hogy jövő héten csütörtökön State of Play, és tudni is véljük, hogy mi lesz. 3 témaköré fog csoportosulni. 1. Hát itt egy, ami fontos, 2, amit fölírtál, és lesz egy 3., ami valószínűleg benne lesz. Elképzelhetőnek tartom. 1, ami köré fel fog. Egy hardware vonatkozású hírt. Ja, de azt szerintem nem a State of Play-en lesz. De beszéljünk róla, de, no. De vejezdem, külön van felírva. És nem, itt van. Nem, menj vissza. Nem tudom. Dehogy nem külön van felírva. De miért érted fel külön? Mert az egy külön hír, és nem a State of Play vonatkozású. Jó, de ez is benne. Jó, mindegy. Lényeg. Beszéljünk a State of Play-ről. Úgy néz ki, hogy dátumot fog kapni valószínűleg nagy eséllyel a God of War. És akkor ezzel le is van lőve, körülbelül miköré, vagy konkrétan miköré lesz felépítve a mostani State of Play. God of War vonatkozású lesz. Tehát nem olyan, mint a VR-es State of Play, aminél kiderült, hogy sok minden más is azért ott volt. Tehát akinek egyébként... Nem, hát ott írták, hogy lesz third party is. Igen, csak nem tudtam, hogy például third party VR. Jó, hát te nem tudtad értelmezni a szöveget, de ez nem a Sony-t minősíti. Jó, oké. Okay. God of War-ban egyébként olyan sok minden más nem fér bele. De ne lepődj meg, ha Kratos ott lesz. Ez nagyon gyenge volt. Szörnyen gyenge volt. Úgyhogy várhatunk egy... Nem olvastam végig. Tehát jól értesült Jason Schreierünk szerint God of War. Tom Henderson. Igen. Meg azóta megerősítette a The Snitch is. Tehát mindenki a Sony-n kívül. Igen, de valószínűleg hétfőn vagy kedden fogják bejelenteni, ugye a Sony ilyen egy-két nappal előtte szokta ezeket bejelenteni. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy te mit vársz ezzel kapcsolatban. Azon kívül, hogy több mint valószínűleg tartom, hogy egy november első pénteki megjelenést, ami ilyen szerintem ilyen november 7-8, valahogy így. Valószínűleg tartok egy november első pénteki reggel 8 óra 5 perces megjelenést, de csak tippt. Azt is csak azért rakják oda a megjelenési dátumot, hogy befogd a szádat. Hogy ne ilyen coming soon, meg fall, meg ilyen fasságok legyenek odaírva. Coming out. Meg hogy igazam legyen, és hosszasabb neked a bort. Hogy tényleg novemberben God of War. Szerintem hasonlóan lesz felépítve, mint a Gran Turismos volt. Autók lesznek? Nem, autók lesznek benne. Hanem egy ilyen alsó hangon szerintem egy 20-30 perc közé tehető, csak arra fókuszáló State of Play lesz, ahol meg fogják mutatni a újításokat. Nagyon remélem, hogy megmutatják, hogy mennyivel sokszínűbbek lesznek az ellenfelek, mint ugye az előző részben voltak, mert nekem az egyik, a kevés problémám egyike az volt, hogy nagyon sokszor újra használták azt a kevés asszettet, ami volt benne. Kevés asszett. Jó. Na. Azért mondom, hogy nem egetrengető probléma volt, csak nyilván lehetett volna már többet lenni. Szeretném látni, hogy mit fejlesztettek a harcrendszeren. Szerintem Atreusnak a felhasználásához olyan sokat nem kellett, hogy hozzátegyenek, mert az meglepően kurva jól működött az előző God of War-ban. Tehát a kevés olyan játék egyike, ami gyakorlatilag végig egy kísérgetős küldetés az egész, és nem idegesítő benne a karakter. Tehát, mert nem úgy értem, hogy nem idegesítő, hogy a személyisége, mert azért párszor az agyára tud menni az embernek, hogy Atreus viselkedik, de ahogy a játékban tudod őt használni, azt szerintem kegyetlenül jól meg volt oldva. Ez a mennyit elcsinálhat ezt meg? Valami három parancsból áll gyakorlatilag a Atreus irányítása. De ezt jól kitalálták egyébként. Jól illeszkedik magába a játékba. Tehát ezt is szeretném látni. Hogyha esetleg, ahhoz nem ragaszkodom, de hogyha ott bedobják, hogy mit tudom én, PlayStation 5-ön ilyen felbontás, ilyen módok, ilyen FPS, PS4-en, ez meg az meg amaz. Ray Tracinget köszönöm, nem kérek bele, inkább legyen stabil, az se érdekel, ha skálázott 4K, csak a 60 FPS az legyen meg, annak tudnék örülni. Esetleg kitérhetnek arra, hogy a DualSense-nek a képességeit hogyan fogják hasznosítani. Szerintem valamiféle dolog ilyen szempontból benne lesz, meg valami, ez tényleg csak egy ilyen plusz, hogy valami olyasmit villancsanak a sztoriból, ami ilyen meglepő. Mert nagyjából ugye tudjuk, hogy merre megy tovább a sztori. Nagyjából. Nem mondom, hogy mindent tudunk róla, de hogy vannak elképzelések. De mondjuk egy olyan karaktert bedobni, akit úgy nem várnál, ami egy ilyen csavar lehet a történetben. Bon Jovit. Öröm veled beszélni. Nem, egyébként értem, amit mondasz. Figyelj, azt már tudjuk, ugye, hogy Thor benne lesz. Tehát ő meg fog jelenni. Ha másértem, akkor azért, mert a szinkron színész az befejezte az ezzel való munkát, mert a szinkronnal járó munkát. Jó, egyébként ez a bejelentés azért annyiból bíztató, hogy akkor lehet, hogy nem fog bejönni mégsem, amit mondtam, lehet, hogy idén meg fog jelenni a God of War. De biztos. Ja. Ha esetleg nem, akkor is hozhatok meg. Máshogy kérdezem, ugye, amikor láttuk utoljára? Tavaly szeptemberben láttuk utoljára Ragnarököt. Akkor lett ugye hivatalosan megerősítve a neve, mert előtte csak mi hívtuk így kb. Meg akkor volt egy hosszabb ilyen in-game trailer, és akkor te azt mondtad, hogy most úgy nem érezted azt, hogy ilyen rohadtul fel lennél hype-olva. Uh-huh. Mi kéne mondjuk ahhoz a mostani bemutatóba, hogy úgy érezd, hogy ez egy ilyen must have, nyilván rohadt jó játék lesz, tehát hogy nehezebb lenne elkúrni, mint javítani rajta, de hogy mi lenne nálad az, amitől most akkor így remegve várnád a novembert, hogy játszhass a Ragnarökkel? A megjelenési dátum. Százas szög, köszi szépen. Hogy mi az, ami fel tudna izgatni a God of War-ra kapcsolatban? Őszintén szóval, én a témát meg a sztorit egyébként nagyon-nagyon szeretem. Tehát biztos, tehát egyébként nyitott vagyok fel, és nem érzem a hype-ot. Uh-huh. Szerintem egy kurva jó trailer. Egy nagyon jól összevágott, nagyon jó zenéjű, valami, amitől úgy érzem az érzelmi bevonást a dologba. Tehát mondtam neked azt, hogy én a Forza Motorsport, ott majd fogunk erről beszélni, tehát a Forza Motorsportnál is én azt nagyon szeretem, sokkal jobban szeretem, mint a Horizont. De ott az volt a gondja, és nem akarom így ellőni az elején. Én nagyon remélem, hogy egy nagyon jól összerakott trélert fogunk kapni. Én még gyakorlatilag egy gameplay szekciót sem feltétlenül szeretnék látni, viszont egy jól összerakott, tényleg jó hangulatú trélert, amiben hogy látjuk, hogy te is mondtad az ellenfeleket, körülbelül képet kapunk a játékmenetről, legyek felhypolva, már csak azt látom, hogy fel legyek hypolva. Uh-huh. Mert egyébként mondjuk úgy fogok hozzáülni, mint a Stray-nek, ami egyébként nyilván örülnek az ember, meg kíváncsi vagyok a Stray-re, meg érdekel, de azért teljesen más kaliber hát, kettő. Nekem nagyon jó pofa játéknak tűnik egyébként, és várom, de azért tegyük hozzá azt is, hogy azért, mert júliusban nagyon más nem lesz. Meg előtte se nagyon volt. Meg utána se nagyon lesz. Meg így, hogy benne lesz a PS Plus-ba, így meg aztán ugye az extrába, meg a prémiumba, így meg persze ki fogom próbálni. Tehát, úgyhogy nálam ez. Nálad mi az, ami így megbizsergetni a dolgokat? Hát amit így elmondtam, meg tehát legyen valami meglepetés benne. Ne az, hogy húznak egy izét, egy ilyen Last of Us-osat, és akkor úgy kiderül, hogy a játék első három órája után Kratos nagyon veri Thor, és utána vele leszel végig, mert attól nagy fasz kapnék. De... Én nem akarsz Thorral játszani? Nem akarok. Egy God of War-ban nem. Nem. Én egyébként olyan nagyon nagy megfejtéseket nem várok. Mondom, változatosabb ellenfeleket, kicsit legyen nagyobb a mozgás kultúrája a Kratosnak. Tehát, hogy viszonylag be volt határa. Elég sokféle támadás meg stb. Volt az előző részben, de azon lehetett volna fejleszteni, rakjanak benne több armort, legyen kicsit nagyobb a világ, nyitottabb, nem kell brutál szintre elmenni, tehát ne open world, Isten őriz, ne legyen open world. Szerintem az a fajta ilyen félig nyitott világ, amit megcsináltak az előző részben, az adja. Meg legyen egy jó sztori. Egy jó sztori mögötte. Szeretnél egy jó sztorit? Azt úgy adnám. Úgyhogy nekem ilyen elvárásaim vannak, nem mondom, semmi egetrengető. Én várom egyébként a God of War-t nagyon, a Ragnarököt szerintem gyakorlatilag az év második felét elviszi úgy egyedül. Nem, mint hogyha egyébként olyan kurva nagy konkurenciája lenne, de úgy amúgy is azt gondolnám, hogy ha más nem, a Sony-nak mindenképpen a legerősebb címe lesz idén, úgyhogy én a Forbidden Westet is szerettem. Azt, hogy az évjátékra, díjra mennyire pályázhat, hát ott inkább csak annyit mondanék, hogy szerintem jövőre a Game Awards-on, ha kiadják időbe a God of War-t, és tud indulni még ugye a Game Awards-on, az nem tudom, hogy jött tavaly a Horizon? Már nem a Forza Horizon. A Forza az azt hiszem, talán ez szeptember volt, ha jól tudom, nem, de lehet, hogy az november. Az is nem immerje november körül. Nem tudom, most nem tudnék megesküdni rá. Na mindegy, tehát én egyébként a Sony helyébe azért tenném novembernek a nagyon elejére a God of War-t, mert azért az ő lelküket úgy simogatná. November 8-ig, ha... oké, neked volt igazad. Hogyha, és ugye az indulhatott még, azt hiszem, indult a Forza Horizon a Game Awards. Borzasztóan kiesett a Horizon nekem. Lehet, hogy indult, mindegy, tehát, hogy én szerintem a Sony helyében úgy indítanám, hogy még mehessen a Game Awards-ra, mert akkor ott a díjátadó az úgy fog kinézni, hogy Ragnarök, Elden Ring, és tuti a két játék közül fog eldőlni az évjáték a díjgyőztese is. Tehát ebben szinte biztos vagyok. Uh-huh. Úgyhogy Ja. Abszolút. Még két dologról beszéljünk, ami a State of Play-hez vonatkozik. Ezek kisebbek lesznek, mert nyilván a God of War-t nagyon várjuk, mert ez nem csak nekünk fontos, de a Sony repertoár. Deathloop tavalyi megjelenés, az nem fog. Na, az tavaly volt. Nem kellett volna idén már kijönni a Game Pass-be? Szerintem senki nem sírt utána, hogy jöjjön. Szeretnél nézni egy jó ID Xboxot, ahol 20 percig megy a Deathloop Series X-el? Tőlem mehet, de én nem fogom. Na, két dolog még lesz, valószínűleg a Gran Turismohoz fog jönni valamilyen update. Egyébként kurva jól ment a Gran Turismo. Nagyon jól fogyott, ezt én is néztem, a UK eladásokat néztem, és ott most meglódult, meg elkezdték rendbehozogatni. Igen, oda bevezettek valami fasságot, nem is tudom, mi volt. Ja igen, a progress visszafolytották, és a fizetős tartalomra ráerősítettek, aztán jött egy kis noise, és akkor meg ott valamit mókoltak, hogy akkor mégsem legyen akkora gap, mert mind a kettőben maradt, csak nem volt ekkora a szakadék, aztán onnantól kezdve már a két funkció között. Na és akkor még egy dolog ide, ami még State of Play vonatkozású, és aztán, ja nem, azt majd a következő blogban beszéljük ki, mert Balázs ezt szépen szétszette. Ha négy bejelentés lett volna, akkor egy harmadik hírben beszélnék a következő State of Play-es dolog. Mert ez nem State of, tehát a másik bejelentés, amire hitték egyébként azt alapvetően, hogy emiatt lesz State of Play, de azóta kiderült, hogy még PlayStation-es vonatkozása sincs, csak Sony is. Az pedig az, amivel szerintem már ti is találkoztatok, kiszivárgott, hogy új hardvert jelent be jövő héten a Sony. Aha. Most direkt nem PlayStation-t mondtam. Eddig ugye mi azt latolgattuk, mert több helyről is azt hallottam, hogy ez az új PS5 Pro kontroller lesz, ami úgy néz ki, hogy egyébként készül, de nem most fogják bejelenteni, hanem helyette a Sony elrajtoltat egy új gaming márkát. Tehát InZone néven fog futni. InZone. Tehát ezt próbálom nyomatni. Zónában. Igen, tehát ilyen néven fogja elindítani, hogy ez nem ritka, a hasonlót kell elképzelni, mint mondjuk a Bravia ugyanáluk a tévéknél. Ez konkrétan a gamingre fog fókuszálni, és első körben 5 darab hardware-rel fog elrajtolni, ez amit eddig meg lett erősítve. Ez 3 darab fejhallgató és 2 darab monitor. Itt annyira megnyitnám csak a hírt, hogy... Azt tudom, hogy a fejhallgatóknál a különbség az lesz, hogy a legkisebb az vezetékes lesz, a másik kettő nagyobb az Bluetooth-os, és nyilván virtuális 5.1-7.1-es skálázódik felfelé. És a monitoroknál pedig 2 darab monitort fog bejelenteni, elvileg az egyik az 4K 144 Hz-es lesz, és a kisebbik monitorja az pedig 1080p, tehát Full HD viszont 240 Hz-es, ez szerintem inkább ilyen e-sportra akarják, még ugye a 4K 144 Hz az bőven jó lehet akár PlayStation 5 mellé is, tehát ugye emiatt a HDMI 2.1-es szabvány az élni fog rajta. Egyébként kis késleltetésűek lesznek, tehát 1 millisekundum alatt lesz a késleltetés, HDR supportot mind a kettő kap, a nagyobbik az HDR 600-ast, a kisebbik pedig HDR 400-ast, nagyjából ezeket lehet tudni. A legnagyobb fejhallgató az meg fogja kapni ezt a 360 fokos ultimate megbaszó 3D-s hangzásos akármi kínját, amit egyébként promóztak már a PlayStation-nél, és azt már egyszer kurvára szeretném egyébként, hogy jó, legyen egy túlárazott Sony füles, ami tényleg nagyon király, és valami olyan játék, ami kihasználja a PS5-nek az új hangcsipjét, amit ugye fossá promóztak annó, hogy az mennyire megbaszó, meg ugye akkor beszéltek arról, hogy majd profilt választhatsz a fülethez, meg ilyesmi, hát én ebből eddig nem nagyon érzékeltem semmit, pedig van egy komolyabb fülesem, amivel így használom a dolgot, valami ilyesmire. Elvileg a Returnal is támogatta ezt, nem? Még nem játszottam a Returnal-at, tehát most le van töltve, PlayStation Plus, de azt még nem próbáltam. Itt játszottam nálad, de akkor itt ugye nem fülessel játszottam. Ja, mi ott nálunk itt minden csúcsra van hajtva, úgyhogy itt aztán lehet élvezni a dolgokat. Abszolút. Úgyhogy egyébként én ezt a kezdeményezést jónak érzem, a Sony azért minőségi cuccokat szokott csinálni így hardware téren, amitől kicsit aggódok, hogy szerintem brutál mód túl lesz árazva, mint ahogy a Sony ezt szokta. Bár egyébként most tartott önmérsékletet a Sony, én nézegettem az idei megjelenéseiket, és még nem azt mondom érted, hogy utánat fogják hajítani a piacon, de hogyha összehasonlítod a konkurens termékekkel, nem olyan nagy most már a gap, mint mondjuk 5 évvel ezelőtt volt. Uh-huh. Úgyhogy lehet érdemes lesz ránézni, de hogyha ha hozzánk úrnak valamit egy hétre, akkor majd próbáld ki, mert valahogy eljuttatom hozzád, és aztán lehúzod. Tehát egyébként én itt azt érzem, hogy először megvolt a szoftveres közelítés a PC-hez, a közeledés, amit követ a hardveres. Ugye nyilván ezeknek mivel a PlayStation-nek egyébként ugye ahhoz adtak ki PlayStation márkás fejhallgatót, tehát ezek inkább a PC-s közegnek szólnak, innentől kezdve nálam akkor már csak egy lépés. És ugye most már a DualSense is működik normálisan PC-n, firmware upgrade-del, mindennel együtt. akkor innen lehet menni tovább. Lehet Sony egér, jöhet a Sony billentyűzet. Én ezeket egy dolog miatt szeretném, mert hogyha lenne saját márkás, akkor azt lehetne tolni egy kicsit PlayStation szempontból, és kezeli ugye a egeret billentyűzetet a PlayStation, és akkor például legalább a belső fejlesztésű címeknél, mondjuk azon, amin a Bungie dolgozik, bele lehetne rakni egérbillentyűzet normális támogatást az új címükhöz, meg hasonlókhoz. Úgyhogy én szeretem a Sony cuccokat, tényleg elég jól összeszoktatni. Tudom, ezt mindenki tudja róla. Úgyhogy, igen. Úgyhogy én szerintem ez pozitív. Ha meg még esetleg, ne adj Isten, jó árasítják is őket, ugye most már a PC-n is javul a helyzet, így, hogy szakad befele a kriptopiac, egyre elérhetőbb áron lehet GPU-kat venni, most szerintem jó lenne oda betörniük. Tehát szerintem meg is tudnák állni a helyüket. Azért azt látjuk, hogy az ottani gaming szegmensben a gyártók azok nagyon úgy gyártanak, most nem akarom őket nevesíteni, van egy pár ilyen 3-4 betűs gamer márka PC szinten, aki az abszolút selejtes fost adja ki, meg a nagyon prémiumot drágán. És ugye a kettő között így nagyon nincs átmenet. Úgyhogy szerintem oda azért be lehetne törni. Nem szólok hozzá. Nem tudom, miről van szó. Dehogy nem tudom. Nem emlékszel, az egyiktől még PC-t is kaptunk, ami nem kapcsolt be. Tudom, tényleg. Jó, közben lees. A gamer PC. Na mindegy. Ez a hardcore, tudod? Az nagy hardcore. Lehet úgy voltak veled, ez egy ilyen Souls-like PC. Nyomjad vesz. Szerelle szerint. Erről egyébként ugye te szoktál beszélgetni a magyar Sony, gondolom, hogy erről még nem szóltak neked, de szerinted van rá esély, hogy mondjuk tesztre küldjenek valami ilyesmit? Szerintem ezek még annyira friss hírek, hogy erről még ők se feltétlenül tudnak, de rákérdezek jövő héten, hogy mi a TOSZ van. Ezt mit mondanak, mikor fog ez? Hát ezt jövő héten jelentik be, egyébként szerintem már gyártják őket bőven. Tehát konkrét specifikációk vannak ezek, szerintem egyébként már kész termékek. Szerintem még a nyáron, nehogy Isten, júliusig piacra is kell. Ekmi fülesek és átragasztják Sonyra. Ja. Jók azok a fülesek, én szeretem. Nekem volt. Csak lerohadt a fülemről. Igaz, egy hét után, de hát... Nem baj. Fú, nem, de a harmadik Razer Krakenemet fogyasztom most már. Igen. És az még az első bírt a legjobban, ami a legeslegelső szériás volt. Na, úgyhogy pedig az is aztán egy nagyon sztárolt márka. Én a PlayStation kontrollert egyébként többet használom, mint magát a PlayStation-t. Tök érdekes. De PC-n én is azt használom kb. Mindenre. Úgyhogy ja, az király. A DualSense-et. A DualSense-okat is nagyon sokáig használtam így. Szövegszerkesztés nem túl kényelmes, ezt észrevettem. Na, az kicsit fos. Szar sem életek. Át kellett meppenni, hogy lehessen vele normálisan pasziánszhoz. Neked sem, hát mi? Vagy még van még hol fejlődni. No, akkor beszéljünk arról, amiről tudom, hogy már nagyon szeretnél. Mondjad, olyan evangelistája vagy a PlayStation Plusnak, hogy... Én nem vagyok evangelistája, egyébként sok mindent fel fogok sorolni, hogy mi az, ami még kurvára javítani kellene. Jó, de ezek egy piszticsári dolgok, ezt, hogy tudom, ez sem működik, meg az sem működik, meg ez is szarok, az is szarok, de hát, úristen, a PlayStation Plus. Nem. Figyelj, tehát mindenki tegye helyére. Most a Sony nem fog neked pár ezer forintért egy mindent leülő szolgáltatást adni. Szerintem egy korrekt plusz. Tehát, hogy azt, amit megígértek, hogy ugye három, aki esetleg még eddig nem hallott róla, ugye három formában működik az új PlayStation Plus, az alap előfizetés, ami gyakorlatilag megegyezik a régivel, tehát megkapjátok a felhős mentést, az online multiplayert, és ugye a havi három darab játékot, amit le tudtok tölteni. Van az extra szolgáltatás, amiben a PlayStation 4x5-ös játékok vannak benne, ebből 400-at ígért a Sony, ha jól számoltam, ilyen 420 darabot raktak be körülbelül, tehát ezt megtartották, illetve van a prémium, ugye ez az extra szolgáltatás volt a prémium, ami tartalmazza mindezeket, ezen fölül vannak benne még PlayStation 1, PlayStation 2 és PlayStation Portable-ös címek, amik letölthetőek és játszhatóak, illetve PlayStation 3-as címek, amik streamelhetőek, valamint ezt támogatja a PC-re való streaminget, amit még nem próbáltam ki, a PlayStation 3-as streaminget azt már kipróbáltam. Ugye ez a legnagyobb csomag, ideígértek 300 játékot, itt is ilyen 400 körül tettek be, úgyhogy itt is gyakorlatilag azt amit így ígértek, azt betartották. Arról majd egyébként beszélünk, hogy ezen felül egy csomó ki is került belőle, de ugye így néz ki a szolgáltatás, és akkor két napja él ugye nálunk, de csütörtök hajnalban rajtolt el. És akkor már itt egy picit belállnék, mert... Nem akarsz belenézni a kamerába? Mert? Meg kint van fél a kamerából, csak... Tessék, azért. Akkor ide jövök. Ezt majd megkapom Spotify, hogy nem... Onnan puskázom. Igen, azért monsteres dobozról olvasom a dolgokat egyébként. Szóval ugye elrajtott a szolgáltatás, és akkor így próbáltam mindenből kipróbálni valamit. Tehát töltöttem le játékot, többet is, átnéztem a library-t, PlayStation 1-es címet kipróbáltam, PlayStation 2-est, streameltem PlayStation 3-ast. Kerested a hibát. Egyébként igen. Uh-huh. Tehát, hogy hol van a kutyaelásban, és te egyébként elég hamar találtál is ugye benne, például. Nem kellett nagyon keresni. Az első ilyen cím, amiben néztem, ott már találtam valamit. Jó, de az konkrétan ABC sorrendben is a legelső volt, amit átküldtél, megnéztem, hogy az dobja. De látod, nem keresem a problémát, az első játékot ki akarom próbálni, és már belefutok valami fasságba. Kezdjük magával a szolgáltatás részével. Nyilván a legkönnyebb a letölthető tartalmakról beszélni, azon belül is ugye a PlayStation 4, PlayStation 5-ös játékokról. Belistázza, letöltöd, játszod, ugye azon a konzolon, amit van. Viszonylag sok játéknak a PlayStation 5-ös verziója is ott van. Itt azért vannak nagyobb címek is, tehát azért van benne Chuchu Director's Cut, benne van a Death Stranding-nek is a Director's Cut-os PS5-ös verziója, ott van a Returnal, ott van a Demon's Souls, tehát egyébként meglepő módon ott van a Miles Morales. Ha a PlayStation 5-ös felhozatalat vesszük, akkor a Ratchet & Clank nincs benne, meg a Forbidden West. A Forbidden Westnek elérhető 2 órás próba verziója. De ha szigorúan ezeket nézzük, a belső fejlesztési játékokat, akkor ezen a kettőn kívül az összes többi benne van. Nagyjából. PlayStation 4-es címek is vannak benne, nyilván... A Returnal benne van? Benne van. Benne van a Returnal. PS4-es címekből is jók kerültek bele, ugye beszéltünk róla, hogy a Ubisoft Classicból bekerült egy csomó, pár EA játék is benne van, meg ugye a PS4-es címekből is a nagyobbak, tehát amikkel már nyilván találkoztattatok az elmúlt években, de azért az ilyen Bloodborne, God of War, Days Gone, ezek azért elég jó játékok. Nem mondom, hogy valószínűleg nem vettétek meg eddig, de akinek totál új ezek a dolgok, például most próbál rá először PlayStation, akár PlayStation 4-en, azért ezek nagyon jó játékok. Tehát bőven van ilyen. Mellette van bőven indie cím is, és ott is egyébként elkülöníteném, mert már találtam egy pár olyan indie címet, amit nagyon szívesen letöltöttem, és majd ki fogom próbálni. Vannak benne jó RPG-k? Nem annyi, mint a japán verzióban, de itt is van azért egy pár, tehát például az is szériának benne van a 8.-9. része, már le is húztam. Minek? Ilyes. Ilyes. Úgyhogy elég jó címekkel rajtolt el, ez ugye a letölthető tartalmak. A klasszikus tartalmakból én azt mondom, hogy a PS1, PS2, PSP rész az még hagy maga után kívánni valót, ott olyan nagyon nagy választék még nincs. Illetve érdekes, mert ezt a klasszik menüpontba is besorol, amit a menüpontokról külön beszélek, besorolja a PlayStation, és oda egyébként sorol PS3-as címeket is, sőt például remastereket, meg ilyesmiket is odarak. Uh-huh. Van erre egyébként egy külön szekció is, ahol ezeket külön lehet szedni, mindegy, ebből nincs olyan sok, itt ami igazából érdekes volt számomra, az a hogyan működik az emuláció, mert például a PlayStation 2-t, például a Jak and Dexternek natív portja van. Uh-huh. Ami fel is van skálázva. Azokkal nincs is semmi gond, az gyakorlatilag ugyanaz, amit eddig is megvehettetek a sztorba, azok jól működnek. Rápróbáltam a PlayStation 1-es játékokra, megnéztem az emulátort, ugye sajnos még csak az európai verzióját kaptuk meg a játékoknak, tehát az 50 Hz-es verziót, de a Sony már nyilatkozta, hogy elérhetővé fogják tenni az NTSC verziót is, tehát már reagáltak erre. Ami mindenképpen pozitív. Épp eszképbe beletoltam egy jó pár órát, hogy megnézzem, hogy... Mennyi időd van neked egy nap? És ez, amit így eddig elmondtam, ez nem olyan sok. Én ezzel foglalkozom, nekem nem volt ennyi időm ezekre. Jó, hát tudod, én éjféltől dolgozom, és éjfélkor jelent meg a szolgáltatás. Ja, azt mondja, értem, oké. Tehát az épeszkébe például belenéztem, nyilván én nekem nagyon máshogy élt a fejemben az irányítás, azt szokni kellett, pedig ez már dual-sokkos irányításra volt szervezve. De ami engem ott érdekelt, az a visszatekerési funkció, ami nagyon jól működik, instant, tényleg nagyon király, kurva jó. A mentés is, az működik. Az achievement rendszer él, szintúgy működik, tehát azzal ilyen szempontból nem volt baj. Mondom, a választék nem túl nagy. Nyilván a PS2-es játékoknak általában natív portja van, azokkal nem láttam ilyen problémát. Kipróbáltam a streaminget, direkt úgy próbáltam egy-két játékkal, hogy ami jobban igényli a gyorsabb visszacsatolást, a Motorsport Apokalipszet néztem meg, meg egy RPG-t, meg egy FPS-t, hogy mennyire zavaró. Most jó, nekem mondjuk gigabites netem van, tehát hogy az nem szűk keresztmetszet, de én azt mondom, hogy egyébként, ahhoz képest, hogy eddig egyáltalán nem volt nálunk elérhető ugye a PlayStation Now, amire alapszik ez a szolgáltatás, szerintem meglepően jól működik. Amit ugye mondtam neked is, hogy ami viszont hátrány, hogy mivel ez natív hardware, vagy kvázi natív hardware-en működik, tehát nem emulálás, hanem valahol egy szerverparkba be van baszva, ez ilyen nagy rekszekrénybe ezek a proprietary PS3-ak, nem az, amit annól meg tudtál venni, hanem ilyen nagy kiszerelésben vannak, ezen futnak. Ezért a például a betöltési idő az a klasszikus betöltési időt, hogy kurva sokat töltenek a játékok. Meg azt hiszem 1080p-be streamel, de a legtöbb játék az ugye ilyen 720p körül futott, és amikor azt így kibassza a nagy tévére, a 4K-s tévédre azt a tartalmat, akkor azért ott megmutatja egy picit a korát. De magán a játékélményen nem rond, úgyhogy mondom, érezhető, persze, hogy van latency, de nem ez az atomzavaró, tehát nem az, hogy elhúzott balra a kart, és akkor mit tudom én, az autó az 2 perc múlva fordul be. Szerintem az is korrektül meg van oldva. Kellett neked 4K TV-t adni. Ja. Ha opcionálisan beleraknak valami képskálázási lehetőséget, vagy ne agyisten hosszú távon megoldják az emulációt, az szerintem sokat segített rajta. A PS3 játékokon kurva sokat dobna, hogyha a új generációs SSD-khez lenne kötve a betöltési idő, nem a régi ódi, de egyébként amit így ígértek, azt így betartották, tehát azzal se volt gond. Elég nagy a választék is, bár azt néztem, hogy PlayStation 3-as szinten azért jó pár nagyobb cím hiányzik, tehát például a Resistance-ok közül egyik se volt fönt, ami ráadásul belsős cím. Ezzel Svunggal rátérjünk erre? Majd mindjárt rátérhetünk arra is, hogy akkor kezdjük úgy a negatívumokat, azt mondd el, és akkor... Elmondhatom én is, mert utána én más negatívumokat akarok mondani, hogy ne tűnjön úgy, hogy csupa öröm és boldottá van. Mintha fogadtad, húzdák, amikor rosszat kell mondanod a PlayStation Plus-on. Nem. Szerintem van egy csomó minden, amivel fejlődhetne, abszolút. Tehát, hogy sok mindenben a Game Pass messze előtte jár. Azt hozzá kell tennem. Például, hogy jó. Ja. Na, mondom, mi volt nekem a problémám. Én megmondom őszintén, nem öltem bele negyed annyi időt sem a szolgáltatásban, mint Balázs, de nem is játszom végig a játékokat, úgyhogy most már olyan sorozatokat sem nézem végig. Nekem az első, ami feltűnt, hogy valami, nem tudom már mi volt, azt hiszem Alien. A leges-legelső játék, amit feldob a rendszer. Tök mindegy, valami no-name játék, ez egy PS3-as streames játék. Valami kurva régi PS3-as FPS, mindegy. És a durva az, hogy nincsen hozzá, a trailer nincs hozzá, az egy dolog. Az a túllép az ember, mert nem kell mindenhez legyen. De még egy kurva screenshot sincsen hozzá, az viszont egy kicsit para. Szerintem. Tehát azért úgy szerettem volna tudni, hogy mégis úgy nagyjából mire számít, csak hogy ha már. Úgyhogy ez... Ez csak azt, tehát jól láttam, akkor a streamelt játékoknál van, így viszont ott mindegyiknél. Sajnos, úgyhogy ezt mindenféleképpen orvosolnia kéne valahogyan a Sony-nak, vagy egy külön erre delegált csapatnak, hogy legalább egy pár szintet vigyenek végig. Én nem fogom rajtuk számon kérni, nem játsszak végig a játékot. Azt gondolom. Úgyhogy ezt a 3 screenshotot, amit általában a legtöbb játék mellé szoktak mellékelni, azt szerintem itt is elbírná a rendszer. Úgyhogy ennek úgy tudnék örülni. Mondom, ennél mélyebben nem néztem bele. Én én nagyon keveslem a játékot, ami rajta van, de nem nagyon néztem bele. 800 játék van fönt. Azért mondom, hogy lehet, hogy én nem néztem. Ennyi még... nincs a Game Pass-be. Tudom, de a, mi volt ez a klasszikban, próbáltam így végig görgetni, és így tök jók, de így lehet, hogy végig görgettem azt a több száz játékot. Elképzelhetőnek. Az a baj, és ebben majd utána belemegyek, hogy úgy olyan menükre van szétbontva a kínálat. Az viszont kurva idegesítő. Hogy, akkor nem csak engem zavart? Nem. Nem, mert ott van, azért tűnik kevésnek, mert kvázi azt hiszem egy helyen van olyan, hogy oda viszont bebasz mindent. Viszont ha te ezt szét akarod válogatni, akkor beszéljünk erről. Ha te szét akarod válogatni, olyan atom faszul van megoldva, hogy mondom, tehát például lesz, hogy Classic Games. Aha, de abban nem csak a klasszik játékok, hanem a remasterek, meg minden fasság benne van, de valamelyik meg nincs. Tehát, hogy így pedig, ha külön egyébként Ekter keresel, akkor ott a játék, de abban a menüben nem rakja be. Az, hogy én megtaláljam a PlayStation 1-es, 2-es játékokat, ahhoz így ki kellett menni a picsába, legörgetni valahova, és akkor ott volt egy menüpont, ahova berakta azokat, de azt, amíg onnan is hiányzott, amit valahol teljesen máshova rakott, tehát, hogy maga a menürendszere, az szerintem fos. Tehát, hogy azt ott valakinek nagyon át kéne lektorálni, tényleg leválogatni a játékokat, tényleg odarakni, rendszerezni, mert PlayStation 5-en néztem, nem tudom PlayStation 4-en ezt hogy integrálták. Ugyanúgy. De, nagyjából ugyanúgy. De hogy azon így kiigazodni, ha tudod, hogy mit keresel, akkor oké. De így egyébként szerintem maga ez, ahogy rendszerezve van az egész, ez elég fos. Nem tudom egyébként, ez egy közös probléma a Micro-val, mert ugye ugyanazokat a szervereket használják, viszont érdekes, hogy nekem például az HBO app-pal volt egy hasonló problémám Xboxon. Uh-huh. Hogyha rákerestem, ezt nem tudom azóta megoldották-e, de például ott volt egy ilyenem, hogy Van X-en, amikor még a Van X-en volt, hogyha rákerestem az applikációknál, nem találtam meg az HBO akkor még Go appot, de ha rákerestem, akkor ott volt. Tehát ezek ilyen nagyon fura dolgok, ezek szerint ezt nem sikerült megoldani a PlayStation-nél sem. Mindegy, tehát, de ezek nyilván olyan problémák, amiket idővel meg fognak oldani, mint ahogyan megoldották az Xboxnál is, és meg fogják oldani a PlayStationnél is, csak zavaró tudod, hogy itt van egy szolgáltatás, ami szarásig van játékkal, és alkalmasint azért nem találod meg azt, amit keresel, mert rossz helyen keresed. Igen. Tehát én is egyébként úgy csináltam, hogy a PlayStationnek a honlapján fent van az extra tiernek, tehát a letölthető játékoknak ABC sorrendben az összes besorolva. És egyébként, ha ott megnyitod, illetve ugye ez működik, tehát ez a része működik az applikációban is, hogy látod a képeket, meg videókat, ugye ott mutattam, hogy még a PlayStation 1-es játékokhoz is be vannak rakva a képek, meg a videók, meg mit tudom én. De én is úgy néztem, hogy ott néztem végig, és onnan válogattam le, hogy mi az, amit letöltök első körben, nyilván ami teljesen szembe jött. Majd szépen végigmegyek, és van már egy pár, amit így be-x-eltem, hogy majd rá akarok nézni, de azt nem veszem el tőle, hogy abból a szempontból, főleg a mostani időben, hogy most nem nagyon jönnek nagy bejelentések, én is úgy kezdtem, hogy lepucoltam nagyjából a PlayStation 5-öt, nincs rajta sok hely abból se, és akkor így azt hiszem 6 vagy 8 játékot azt már így beraktam, hogy ezt letöltöm, és megnéztem egyébként, mert ha a PlayStation Plus-on keresztül töltöd le, mindig kirakja a játék mellé, amikor letöltöd, hogy mennyibe kerül a store-ba. És körülbelül az első kettőnek az összegéből már összejött az éves előfizetési díj. Tehát, hogyha szigorúan olyan szempontból nézzük, hogy megéri-e, mindenképpen megéri. Akkor azt mondom, még akkor is azt mondom, hogy emberfüggő. Mert például a Premium tier szerintem egyébként itthonra az emberek nagy többségének nem kell. Tehát tegyétek ti is a szívetekre a kezeteket, nem biztos, hogy PlayStation 3-as streamelt játékkal akartok játszani, meg mondom, a klasszik játék meg még viszonylag kevés van. De viszont az extra tier, az igen. Itt is ugye leginkább azt kell nézni, hogy nagyon látszik, hogy az éves előfizetéshez terelnek. Tehát a prémiumnál is úgy van, hogy 5100 forint a havi díja, ha egy hónapra akarsz előfizetni, ami szerintem sok. Tehát szerintem az azért sok. Viszont, hogyha évesre fizetsz elő, akkor havi lebontásban 3000 forintra jön ki, amire meg már azt mondom, hogy annyira viszont bőven jó vétel. Ez a prémium csomag. Tehát extrát fizeted évesre, az még talán még kevesebb. Úgyhogy ilyen szempontból jó. de van még hova fejlődni bőven, tehát azért ez még egy ilyen nagyon béta kinézetű dolog. A tartalommal nincs gond, tehát azt aláírom, hogy főleg ami az extra tierben van, a letölthető játékok, azok azért elég jók, tehát azok egy viszonylag magas szintet képviselnek. Jó, még maradjunk itt egy picit a PlayStation Plusnál, és beszéljünk arról, hogy bár kerültek ugye be játékok, és hogyha a prémiumra fizettek elő, prémium ugye az a magasabb? Igen. A prémiumra fizettek elő, akkor tényleg rengeteg minden kerül hozzátok, hát a felfedezés az a menükhöz neked sok szerencsét, Uncharted rajongók előnyben, viszont az elkövetkező hónapokban eléggé meg lesz nyírbálva a felhozata, aminek már vannak előjelei. Ki fog kerülni nagyon sok játék, méghozzá köztük nagyon sok PlayStation-es játék. Ennek egy része indokolt, bár én azt sem tartom indokoltnak. Valamit nem értek, hogy miért. De akkor beszéljünk erről pár szóban. A hír az, hogy 200 játékot fognak szépen kivezetni ebből a repertoárból. És teljesség igénye nélkül ebben ilyenek vannak, mint az első három Killzone. Ami már most sincs ott. Tehát, ez megment. Igen, tehát hogy ezt úgy kell nézni, hogy a eredeti PlayStation Plus, nem, PlayStation Now szolgáltatás, tehát ami a streaming szolgáltatás volt, ahhoz képest. Na most ilyetből azért nem biztos, hogy sokat fogtok látni, mert ugye már nem is, tehát alapból nem azzal a tartalommal került be a PlayStation Plus-ba a mostaniba a streaming, mint amit a Now tartalmazott. Viszont igen, vannak olyan játékok, amiket most még mutat a rendszer, de tudjuk, hogy ki fognak kerülni. Tehát ha jól emlékszem, akkor például ilyen volt a Red Dead. De igen, itt fel is írtál egy párat, tehát például Killzone 1, 2, 3, én amennyire néztem, ezek most sem voltak ott, én csak a Shadowfall-al találkoztam, ami viszont letölthető volt. Az 1, 2, 3-at én a streaming között például nem láttam. A Shadowfall az nekem egy bakancslistás dolog egyébként, mert azon kevés játékok egyike, hogy konkrétan a játék elejé toronyházból nem jutottam ki, mert olyan mérhetetlenül untam azt a játékot, hogy egyszerűen nem. Leggyengébb Killzone állítólag. Nekem megvan, megvettem annó lemezesen, de hogy mondjam, én se játszottam rommel. Főleg, hogy valami eszméletlenül fos módon futott PlayStation 4-en. Tehát helyenként bele-bele kóstott 15-20 FPS-be. Most nem fogjuk felsorolni mind a 100 játékot, ami kikerül, de ki fog kerülni ugye Sony oldalról az Uncharted trilógia, ugye a PS3-as, de ugye mondtuk, hogy ez abban a szempontból érthető, hogy A Remaster Collection lesz helyette bent. Uh-huh. Igen, de hát akkor bekerül. Viszont ami mondjuk engem kicsit zavar, hogy a Last of Us-nak az első részét is ki fogják venni, illetve a kiegészítőjét, a Left Behind-ot. De szerintem csak a streamelhetős részt, és viszont az meg bennmarad a remaster. Letölthető. Legyen így, mert akkor nem fog annyira fájni. Saints Row 3-4-et kiszedik, ezt végképp nem értem, mert... Szerintem ott is a PlayStation 3-as verziót. Hát nem tudom, miért. Tehát, hogy ez elvileg minden PlayStation Now, tehát ez mindegyik a streamelhető fog kikerülni, letölthetőként szerintem ott marad, mert a Saints Row 3 azt szerintem most is ott van a letölthetőek között. Hát itt a PS3-as, itt meg a Reelected, itt nincsen mögötte bígyeztés. Nem tudom, hogy pontosan mi fog működni, ja, itt meg a... Ja, nem, ez a 4, a 4-ből például. Mindegy, itt vannak kavarások, a lényeg az, hogy el fognak tűnni játékok majd így szépen lassacskán. Nem tudom, hogy ezt mi indokoltam, meg ilyenek, hogy Heavenly Sword, ilyeneket miért kell eltávolítani. Az mondjuk ma most sincs ott. Tehát, igen. Ilyen, Heavenly Sword nem volt ott. Ez, mondom, ez mind a streamel, tehát ez mindegyik ezek közül a streamelhető verzió, amennyire én látom. Nyilván ugye a Game Pass-nél is van, hogy bekerülnek, kikerülnek játékok, úgyhogy itt is ez lesz. Azt nem tudom megérteni, hogyha a Sony mondjuk a belső címeit ki meg be fogja pakolgatni, mert a kurvára nem látom értelmét, nem lehet azt mondani, hogy lejárt a licensz, és nincs kedvük meghosszabbítani. Most néztem, hogy a God of War-nak a PSP-s cuccait kiszedik. De nem tudom, az sincs ott. Most sincs ott. Tehát, hogy mondom, én csak ahhoz tudok viszonyítani, amit most láttam fönt, de ezt én is olvastam, ezt a hírt, hogy kivesznek egy csomót. Figyelj, én szerintem de azt mondtam ugye, amikor először beszéltünk a PS Plus-ból is, hogy ez az első év, ez arról fog szólni, hogy nagyjából be fog állni a szolgáltatás, és tudod, hogy mire számíthatsz. Egy év alatt azért látni fogod, hogy mit tesznek bele, mi kerül ki, érdemes-e, nem érdemes. Én nagyon szeretném például, hogy minél több klasszikus játék bekerüljön. Azt a részét azt nagyon gyengének érzem, mert szerintem a prémium részt azt ezzel lehetne a legjobban eladni. Tudod, mi lenne nagyon-nagyon fasza? Hogyha a Sony létrehozna egy divíziót, és azt mondanák, hogy ilyen baszott régi kalandjátékokat, mondjuk ilyen Magic Carpet vagy ilyesmiket, azt mondanák, hogy elkezdik szépen átdolgozni. Mi? A Magic Carpet az nem kalandjáték. Az egy lövöldözős játék. A fasz lövöldözős de játék. De egy repülő szőnyeggel mész, és így lövöldözni kell. Úgyis. És a lényeg az, hogy ezeket a játékokat is szépen fognák és applikálni, de ez hülyeséget beszélsz. Csináltak és egyébként, nem beszélsz hülyeséget, mert csináltak egy olyan részt a PlayStation-on belül, ami a klasszikus játékok prezerválásával foglalkozik. Ja, ez a preparátor csapat, igen, mondtad. Úgyhogy nem lőttél messzire. Úgyhogy mondom, ezt lehetne egyébként, és azt mondani, hogy mondjuk ezt igyek. Aha. Szóval mondom, ez egy jó dolog lenne, meglátjuk, hogyha ebben látod egyébként a Sony perspektívát, és nem az van, hogy bekurtunk nektek egy pár száz játékot, örüljetek neki, ott vannak, ameddig ott vannak, aztán szevasz, innen már csak kikerülnek dolgok befelé majd ritkábban, akkor ez egy tök jó dolog lehet. Uh-huh. Hát ez az elkövetkező hónapoknak a története. Meg fogjuk látni. Egyébként meg örüljetek, és lehet játszani majd pixelgrafikás szarokkal. Egyébként meg fogunk még beszélni a pixelgrafikás szarokról. Mi? Ez most honnan jött? Na, tudod, megjelent egy játék. De én nem arról beszélgetem, honnan jött ez, ha lehet játszani pixel grafikás szarokkal, így a PS Plus-on belül. Ne, csak mondom, hogy visszautazol az időbe. Egyébként itt volt egy olyan, kikerült az Another World például. Na, az egy tipikus pixel grafikás szar. Jó. Oké. Okay. Lehet, azért tüntetik el. Lehet, hogy azért szedik ezt a 200 játékot, mert valaki ránézett ezekre, és azt mondta, hogy ezeket érdekes? Pont így a klasszikus játékokról jutott eszembe, ugye mondtam, hogy az épeszképet próbáltam ki elsőnek. Na most az első olyan játékok egyike volt PlayStation 1-en, ami támogatta a DualShockot, tehát hogy a két analóg kart. Ugye előtte a legelső szériás PlayStation kontrollerekkel még nem is volt analóg kart, csak D-pad. Az később jött. Uh-huh. És hát akkor ugye adnám magát, hogy én valamiért úgy emlékeztem, hogy a másik karral a kamerát lehet mozgatni, nem. Nem. Tehát az a játék, hogy elindítod, skálázó van valamennyire, tehát nem folynak szét a pixelek, hanem viszonylag élesen csúnya. Élesen csúnya. Élesen csúnya. Tehát leültem a játékhoz, így mondom, hogy hát ez borzalmasan néz ki. Nyilván 20 éves játék, tehát hogy néz neki? Mindenkinek ez lesz az első flash-e egyébként a régi játékokkal borzalmasan kapcsolatban. Borzalmasan néz ki. Fosul néz ki. Kibaszott cringe. Fos. Mit tudom én, ahogy beszélnek benne meg az egész. Rettenetes az irányítása. Fos az irányítás. És kurvára jól szórakoztam vele. Hallod? Hát ez szerintem nem téged. Ez mi téged minősít szerintem? Nem tudtam hova tenni, tehát így leültem, hogy mondom, csak kipróbálom gyorsan. És így beletekertem ilyen 5-6 órát. Azt hozzátenném, a Balázs az az ember, akinek nem tetszett a Last of Us 2, és az épesz képen meg ott tapsikol, pedig tudja, milyen szar. Abban jobban meg vannak írva karakterek. Igen. Csorogjunk tovább. Úgyhogy, ja, nyilván... Ezzel lehet, hogy csak én vagyok így, de... Szerintem igen. De nem tudom, hogy valami elkapott. Tehát, hogy volt ezeknek a régi játékoknak egy kis varázsa. Neked nem jelent semmi, nem? Ezeket szeretnéd egyébként, mert viszonylag rövidek. Már majd nem jelent, igen. Jó. És hallod, rettenetesen sokat segít ezeknek a játékoknak az élvezhetőségén az, hogy vissza lehet tekerni. Tehát régen ugye ezeket úgy adották meg hogy ne játsz végig egy nap alatt, hogy olyan játék mechanikák voltak benne, vagy olyan nehézség, hogy meghaltál a faszba ilyen kis fasságok miatt, és akkor kezdted előre. Na most itt, amikor harmadjára nem tudok végig menni a rúdon, és mindig beleesek a picsába, akkor tudják csak annyi, hogy megnyomom a startot, kettőt balra, visszatekerem az időt, és mehetek tovább, és ez rettentő sokat dob a játék élményen. Tehát az, hogy ezt belerakták, amit az emulátorok már 1000 éve tudnak egyébként, ez egy nagy ötlet volt. Tehát nagyon sok frusztrációtól megóvja az embert. Na, ezt egyszer implikálják majd a Souls játékokba is, akkor jön el az én időm. Na, menjünk tovább. Jó. Ezt mondd el kérek te, mert te írtál ez egy kurva jó címet, amit én aztán kitöröltem a picsába. Miért zavar? Ez olyan Zolis volt. Na jó, na mindegy, egyébként ezt még akkor írtam bele, tehát én azt írtam, hogy a Sony telibe fossa a Gamescomot. Ezt amikor megírtam, akkor nem tudtam, hogy lesz egy God of War eseményünk jövő héten. De az most már hivatalos, hogy a Sony nem fog megjelenni a Gamescomon. Sőt. De nem csak ők. Igen. hanem az Activision sem, meg a Take-Two sem. Próbáltam volna így továbbadni a stafétabotot, de hát így... Beszélj most egy kicsit. Úgy érzem magam, mint Usain Bolt a versenyen, tudod, nincs körülöttem senki. Mm. Úgyhogy... Úgyhogy sem ők, sem a Nintendo, tehát egy elég szegényesnek tűnik egy elsőre a Gamescom felhozatal, mert akiknek lenne mondandójuk, azok nem lesznek kint, akiknek meg... Akik meg ki tudnak menni, azok szerintem már elmondtak mindent. Nem, de ez Koch Media ott így. De jó, jó kis Koch Media. De ők is az Embracer alá tartoznak, ezt tudod-e? Tudom. Most már tudod, mert elmondtam. De jó, hogy itt vagy. Mikor lesz a jó kis THQ nordikus konferencia, na majd ott? Na, igen. Lesz gót. Tehát bejelentik, hogy egy óra múlva. Tudod, miért nem mennek a Gamescomra? Senki nem mert a Gothic remake-re ráállítani. Gondold, hogy a God of War-t ki a faszom nézni amellett a bejelentés. Szerintem mellett. A Sony is megnézte előbb a Gothicot, és most merik bejelenteni a God of War-t. Jó, akkor Gothic idén nem lesz. Kihagyjuk a God of War-t. Nem mennek biztosan, még nem ment le a THQ nordi konferencia. Ja. Úgyhogy még bármiben lehet. Az nem is tudom, mikor lesz, ezt majd meg kell nézni. Azt majd közvetítjük, arra még Szabit is veszek ki. Az biztos. Talán is azt 25 perc volt az egész. Annyit rászánok bármire. Annyi jó. Az úgy, jó lesz. Úgyhogy ennél többet nem szeretnék ehhez hozzátenni, amikor mondom, hogy nagyon dühös volt, amikor ez kiderült, hogy ugye arra tippeltünk, hogy így a bejelentéseket tekintve, hogy ha novemberben akar kihozni a Sony egy God of War-t, akkor azt így mostanában a Gamescomon kellene legkésőbb, mert hogy ez a két hónapos előny. Hát utána már csak szeptemberben lesz ugye showcase, Sony showcase. Az meg az egy kicsit nekem elég késői, tehát a Nintendo szokott ilyeneket, hogy tartunk egy directet, és akkor tessék itt ez a játék, két hét múlva megjelenik. De így, hogy közben kiderült, hogy jövő héten State of Play, így értem. Így értem. Egy dolog van, ami még zavar. Na mondját. Hogy most ez az örökelégedetlen vagyok. Igen. És mi lesz még? Ennyi? God of War? Mi jön még? Hol van a többi? Mi lesz még? Majd azt meglátod szeptemberben. Hát jó, oké, értem. Tehát, hogyha novemberben jön a God of War, akkor az így tök fasza lesz. Most halál komolyan egyébként a God of War-ral bezárólag utána mi van még a Sony-nál? Na pont erről akartam beszélni, hogy szerintem azért nagyon jó döntés, még ha ezt mondjuk egy pár héttel ezelőtt nem is így gondoltam, nem tudtam, hogy akkor tényleg lesz az a State of Play. Most a God of War-t azt ugye ki fogják tolni a State of Play-en, szépen megkapjuk a megjelenési dátumot, december vagy novemberben a játékot. És ugye szeptemberben, ha minden jól megy, szeptemberben lesz a nagy bemutatója a Sony-nak, akkor szokta tartani. Na most kettő, ha nagyon erőlködök, három projektről tudunk, ami már be lett jelentve, tudjuk, hogy készül, és hogy az elkövetkező időben fog érkezni. Ez a KOTOR remake, és az Insomniac-nek a két szuperhősös játéka, a Wolverine és a Spider-Man 2. Igen. Tehát valószínűleg ezek közül a Pókember 2 és a KOTOR remake, majd abban mindjárt belemegyek, hogy abban én vagyok 100%-ig biztos, hogy mutogatni fogják, de ez a kettő lehet az, ami szerintem gameplayt ott kaphat, illetve a Wolverine-ben mutathatnak valamit még. És mivel tudjuk, hogy más külső fejlesztésű játék, tehát third party játék, ugye tavaly azért volt bőven third party játék a konferencián, mutogattak rengeteget. Tájnyitán ez Wonderlandet, ezt. Szerintem ez most inkább belsős fejlesztést az, és akkor most fogják azokat a projekteket megmutatni, betízelni akár, amik a 24-25. A most az a Gamescomra gondolod? Nem, a Sony Showcase-re, szeptemberbe. Úgyhogy én emiatt várom nagyon, mert mondom, ebben a háromban nagyjából biztos vagyok, hogy ezek úgy ott lesznek valamilyen formában, ezekről tudunk, egyébként ezek jók. Viszont annyi sok projektje van a Sony-nak emellett, ami fut. Tehát most gyakorlatilag az összes stúdiójuk 2-3 projekten dolgozik, amiből legalább egy multi, de esküszöm, én azokra is kíváncsi vagyok. Hát igen, hogy... most legalább látnánk, hogy néz ki egy Sony-s multi játék, mert ugye gyakorlatilag előző generáció úgy telt el, hogy nem kaptunk a Sony-tól multiplayer támogatottságú játékot. Igen. Érdemit legalább is nagyjából, nem. Igen. És ugye emellett a God of War-ra nagyjából lezárul a PS4 éra, tehát szerintem a szeptemberben akkor adná magát, hogy ott a showkészen, akkor most meg lehet mutatni, hogy akkor most már miért érdemes venni PlayStation 5-ot. Hozzáteszem, hogy erre jövőre már jobb esélyetek lesz, mert most eléggé megtekerték a gyártósort, és most egész jó ütemben jönnek ki a konzolok. Tehát most már viszonylag majd hozzáférhetőbb lesz. Nem azt mondom, hogy bementek és leveszitek a polcról, de sokkal többet fognak tudni gyártani, ezt hallottam. Úgyhogy én amiatt ezt azt várom, meg lehet, hogy gonoszul fog hangzani, szerintem sokkal jobb így, hogy a God of War saját State of Play-t kap, mint hogyha nem azt mondom, hogy ott rontanál vizet, de nyilván az a játék idén jön. Tehát ott meg hosszú távú dolgokat szoktak mutogatni. Kapja meg a maga 30 percét itt a State of Play-en, tökre várom, viszont ezzel felszabadul egy csomó hely, majd a szeptemberi showkészen. Visszatérve a híre, a Gamescomon nem tudom, mi a kutyaszart fognak megmutatni, mert szerintem azért az izéből nem fognak levenni, a játékidőből, ami a Gamescomon általában 2,5-3 óra. Na most én nem akarok még egy ID Xboxot végignézni, és hogyha kivesszük a Sonyt, kivesszük a Microsoftot, az Activision-t, a Take-Two-t, a Nintendo-t, és oké, okay, ott lesz a Koch Media, kurvára örülök neki egyébként, meg de hogy az Embracer is ugye THQ Nordic szinten tart saját konferenciát, tehát még azok a címek sem lesznek valószínűleg ott, akkor mit fognak mutatni? Ubisoft címeket. A Ubisoft is saját rendezvényt tart októberben. Ahol majd közli egyébként, hogy a Skull & Bones ugyanúgy eltolták egy évvel. Eltolta a Skull & Bones megjelenni, és tényleg itt van a kanyarban. Most azt hallottam. Igen? A legutóbb, igen, előtte ugye arról beszéltünk, hogy áttolják jövőre. Most azt hallottam egyébként, hogy lehet, hogy meg... Szerintem ők se tudják, hogy mi az Isten van. Nem tudom, fogunk beszélni a Ubisoftról? Nem, de itt beszéltünk róla, csak akkor... akkor azt majd fejts ki tovább, beszéljünk itt. Csak egy gondolat, hogy a Yves Guillemot-nak megcsapták a fizetését. Jó, valami 300 ezer euróval? 300 ezer minusszal, úgyhogy... Hát tudom, egy Bobby Kotick. Hát nem, nem. De ez most egy... Ott csak tudom én, most a játékiparban, mert az EA-nél is voltak ilyenek. Ja, és amit ugye ide nem írtam fel, de majd később beszélünk róla, hogy volt Square Enix konferencia, és volt Capcom konferencia is, ahol kb. Ők bemutatták, mint dolgoznak, tehát szerintem tőlük se számíthatunk semmire a Gamescomon. Ettől függetlenül szerintem közvetíteni fogjuk, mert minden évben szoktuk közvetíteni, de nem tudom, mit ki lehet vinni az Elden Ring DLC-t esetleg. Azt. De örülnék neki, hogy örülnék neki. Elden Ring DLC blokk. Hát te nem, de egyébként nagyon sokan igen. Mármint, hogy te leszarnád. De... Pedig felizgathatna valami. Ja. Na mindegy, úgyhogy ja, egyelőre így néz ki a Gamescom. Majd ahogy közeledünk, meg biztos lesznek ilyen biztosabb információk, ugye olyankor már ki szokta rakni Twitterre, drága kollega, hogy mik azok, amik biztosan lesznek. Mondjuk hozzáteszem, hogy ugye mostanában nem nagyobb volt konkurencia, tehát megmutatták, hogy hogy kell kibaszottul közepes sókat tartani, abban a Gamescom is beleférhet. De erről vagy picit később. Rátérünk egy kibeszélőre. Ja. Egy olyan dologra, ami visszatérő téma most már egy ideje itt nálunk, ez pedig a Diablo Immortal, és ebből hoztál egy elég érdekes tanulmányt. Ha jól tudom, ezt egyszerre alapoztad hírekre, meg az egyik tartalomgyártóra a YouTube-on. Hát ez sok minden. Igen, sok helyről szedtem össze ezeket a dolgokat, meg van benne egy kis saját tapasztalat is. Meg ugye, de ugye alapvetően magáról a jelenségről gondoltam, hogy beszéljünk. Mielőtt belekezdenél, ez egy hosszabb eresztést lesz, én látom a szedeteket, meg tudom, hogy ez neked nagyon a bögyödben van. Én körülbelül egy vagy két hete leszettem a Diablo Immortalt telefonra. Úgy voltam vele, hogy hát egy próbát megér. És pont mielőtt jöttél volna egy órával előtte, mondtam, hogy hát kicsit nyomkodom, kipróbálom, megnézem, hogy mi ez. És nem jutottam el a menüig. Cikk lesz belőled. Nem. Azt gondoltam. És méghozzá azért nem, mert hogy kapásból ugye elkezdett töltögetni frissítéseket, meg minden szart, én néztem, hogy jó van, bazd meg, hogy csináld. És amikor bedobta nekem, hogy akarok-e új profilt csinálni, vagy guestként játszanám, mondom, jó, akkor játszok guestként, mert bedobta nekem, hogy ja, akkor a betöltetre ugyan loggolja be, és mondtam, hogy na, pont eddig érdekel. De akkor mi értelme a guest funkciónak? Nem tudom. Hogyha egy is úgyis be kell lépned. Nem tudom, de ez volt az a pont, amit mondom, hogy na, egységnyi türelmem lett volna most. Úgyis egy órát szántam volna a Diablo Immortalra, nem többet. Utána jön a cikk. De, igen, de hogy ebből az energia, ebből az időből még elkezdjek szarakodni azzal, hogy megnyitom a betölnetet, ha egyáltalán le van töltve. Nem is tudom, le kell tölteni, de ennyire érdekelt mobilon ez az egész. És úgy voltam vele, hogy az én Diablo Immortalos kalandom az nem, hogy szünetel, de itt véget is ért, le is töröltem a telefonomról, úgyhogy... És akkor ez most kinek a kudarca? Ez az enyém. Ezt nem kerem senkinek a... Én úgy vagyok vele egyébként, hogy most már tényleg minden rendelkezésére áll mindenkinek, tehát most már annyira digitalizálva vagyunk, hogy ha ha egy ügyes algoritmus csinálnak, az majd azt is ki tudja számolni, hogy mikor vagyok klotyón. Az órán pontosan tudja, hogy mikor alszom a pulzusom alapján, meg minden ilyesmi. Könyörgöm, ne kelljen már nekem egy dedikált platformra bejelentkeznem, tehát nem tudják ezeket az infókat kinyerni valahogy áttétesen, vagy nem tudom. Ez szokott lenni account integráció, ugye, vagy Gmail-el, vagy ugye, mert az össze van kötve a Play Store-ra, nem tudom, hogy az Apple-nél ez hogy működik, de gondolom, hogy ott is. Oké. Okay. Nekem nem ez a legnagyobb problémám az Immortal. Csak ezt akartam mondani, hogy nem, ez az egységnyi türelmem, ami egy játékra van, az kimaxolta a Diablo Immortalnak a login képernyőjét. Kérlek. Azt írják, hogy match battle.net bejelentkezés nélkül geszként. Akkor kipróbáltam, nem. Te lehet match-hetők játszani. Nem. Nem megy. Megi hülyeségem. No. Neked külön képernyő rögzítettem a szenvedésemet, és gyorsan kellett csinálnom, mert bizonyos fájlméret fölött nem engedi át a Facebook a videóanyagot. Ja, de azt a PlayStation Plus-osat küldted el. Igen. Ja. Na mindegy, amire én ki akartam ezt az egészet vezetni, tehát ami a kibeszélő lényege, az a fajta monetizációs modell, és hogy ez a hosszú távon merre mutathat, amit a Diablo Immortal alkalmaz. Illetve az a hiszti, ami volt körülötte, és hogy ez valamilyen szinten miért jelentéktelen. Tehát azt kell tudni, ugye most a Diablo Immortal, aki nincsen vele tisztában, ez gyakorlatilag a Diablo 3 óta az első Diablo játék, amit kaptunk, ugye a Diablo 4 még nem jelent meg, mobilra fejlesztették alapvetően, akkor a közösség kisírta, hogy kapják meg PC-re, most azért sírnak, mert mobilos az irányítása. Hát, na, az meg persze lehetett volna jobban portolni, nem erre akarom kivezetni. Ugye ez egy ingyenesen játszható játék, és azt mi már nagyon sokszor megbeszéltük, hogy abban a pillanatban, ahogy egy játék free-to-play, akkor az ember kurva sok mindent elnéz neki. Na most nem. Az emberek kurva módon fel vannak háborodva azon, ahogy a Diablo Immortal monetizál. Ezt majd szépen kitérünk rá, hogy ezt hogyan is csinálja, és miért egyébként tényleg kibaszott undorító. Megindult ugye a lepontozás, jelenleg a Diablo Immortal messze a legrosszabbra értékelt játék metakritiken. Megnézem, mi a helyzet. 0,28-on áll, vagy valami ilyesmi. Nem, azt akarom megnézni, hogy App Store-ban hogy áll. Ja. Csak mert... Ezt már múltkor is rákerestem. Akkor 4,8 volt, kíváncsi vagyok, hogy ezt így árnyalta-e valami időközben, de kurva. 4,7-et írnak itt. Igen? Aha. Na, mindegy, tehát le van pontozva, mindenki sír, hogy mennyire undorító a monetizáció. Tényleg az, mondom, erre majd kitérünk. És de viszont mellette a játék szerintem most van talán 2 hete piacon, és tudod, van ez a mém, amikor pénzzel törölgetik a könnyeket. A Woody Harrelson, igen. Igen. Gyerekek, 24 millió dollár bevételt hozott a Diablo Immortal. Ezek után bárki komolyan gondolja azt, hogy a Blizzardot bármennyire érdekli az, hogy ki mit ír róla, meg milyenre értékeli. Nyilván hozzáteszem azt is, hogy ahhoz, hogy egy játék tudjon monetizálni, és sok pénzt be tudjon szívni, ahhoz valamilyen szinten azért működnie kell. Tehát, hogyha maga a játék hulladék, és nem tud bent tartani, akkor te nem fogsz érte fizetni egy büdös vasat se. Tehát azt nem lehet elvenni tőle, hogy maga a játékmenet, ahogy össze van rakva, az egyébként nem rossz. Nem mondom, hogy kiemelkedően jó, de amit csinál, hogy átadja a Diablo játékélményt, plusz addiktív, azt jól csinálja. Tehát ez nem egy foshúzatos játék. Ez egy korrekt plusz játék. De hogy emellett hiába nyavajog mindenki, megpontozgatja le, mondom, a Blizzard pont elibe fogja szállni. Tudod, mi jönne nekik ebből? Szerintem őket kurva leszállják ezeket a híreket. Innentől kezdve mindent így kell megcsinálni. Ennyi pénzbe az meg nem keres szerintem, talán a WoW-val se havi szinten, mint amennyit itt összekattingattak nekik a Immortallal. Neked nincs az az érzésed, hogy egyébként ez az egész, amiről mi itt beszélünk, meg ami a közösségi médiában megy a Diablo Immortallal kapcsolatban, hogy töredék ekkora sem lenne, ha nem a Diablóról lenne szó? Hát... Tehát, hogyha csinálnak egy Fogom a pöcsöm és rángatom balra című játékot, és abban ugyanilyen monetizációs praktikák lennének, szerintem a kutyát nem érdekelni. Viszont... Ebben nem vagyok biztos. Uh-huh. Nyilván ahhoz, hogy ez ilyen szintű legyen, tehát hogy ekkora mértékű legyen, ehhez kell egy olyan név, mint a Diablo, mert egy ilyen név tud elérni úgy egy nagy közösséget, tehát hogy más játékoknál, mondjuk ha ismeretlenem játékokról beszélsz, fel lehet építeni hasonlóan, lehet hasonlóan addiktív, használhat hasonló monetizációt, de nem fog akkora felhasználói bázissal elrajtolni, mint egy Diablo. Mert nem annak hívják. Tehát abban abszolút egyetértek, hogy maga a név kellett hozzá, hogy ekkora legyen a balhé. Mert ha nem játszanak vele 10 millióan, akkor nem tudnak 15 millióan nyavajogni. Tehát igen, nyilván. Nyilván. De mondjuk a Farmville-nek is van egy monetizációs oldala, és jó, majd fogunk beszélni arról, hogy itt azért vannak elég durva húzások, de Farmville meg mégis egy olyan játék, amit így nagyon szeretnek az emberek, és tök jól el vannak vele, és azért legyünk őszinték, hogy tartalom szintjén tizedennyi nincsen benne. De még sincs akkora gond. Nem lehet, hogy egyébként az van, hogy a Diablo Immortal, tudom, én kíváncsi, hogy a Diablo Immortalnak ezt a fajta hurcalását, ezt mennyiben határozta meg az, hogy a Diablo Immortal hogyan lett bejelentve? Ez már eleve egy olyan játék volt, amit előszeretettel lehet rugdosni. Kicsit hasonló, mint a Cyberpunk 2077 esete, hogy... Azt csak azután kezdték el rugdosni, hogy úgy jelent meg, ahogy. Igen, azt legalább nem úgy jelentették be, hogy így ugye mindenkinek van telefonja. Ja. Yeah. Na igen. Szóval minden csak így ezt akartam így felvázolni, hogy szimplán önmagában az, hogy monetizálva van egy játék, szándékosan így vezetem fel, mert tudom, mire fogod kifuttatni, úgyhogy ennél a pontnál még próbálok a jó fiú parton őrtálni, hogy szerintem ez még egy védhető dolog, hogy monetizálva van, és hogy nagyon monetizálva van, mert ugye beszéltünk el, hogy a free-to-play játékok amúgy is hülyére vannak monetizálva. Igen, és itt szerintem akkor kezdjünk át áttérni arra, hogy mi is igazából itt a probléma, és hogy ez milyen egyéb dolgokkal járhat majd a gaming iparra nézve hosszú távon. Mert, mint mondtam, nem azt fogják leszűrni belőle, hogy akkor itt majd nem kell szarrá monetizálni mindent. Meg hogy milyen undorító módon. Mindegy, tehát, hogy ha végignézel a játékiparon, és szerintem a múltkor ezt már röviden említettem, de azért vegyük át még egyszer. Tehát, hogy épülnek fel a játékok? Hogyan szerez belőlük ugye a kiadó pénzt? A legegyszerűbb ilyen dolog az a kiadom digitálisan, kiadom lemezen, teljes áron, megveszed, játszod. Ez az alap. Tehát, hogy innen indulunk, nincs benne mondjuk multi, nincs benne tranzakciós modell, nincs benne semmi szar, van egy játék, kifizeted, játszod. Például Kena. Pont ilyen. Ha jól tudom, akkor azóta se jött hozzá semmi DLC, semmi ilyen plusz tartalom. Megvetted, fölraktad, játszottál vele, ennyi. Innen egy lépcső a következő, régen kiegészítőket adtak ki hozzá, amik nagyobb tartalomcsomagok voltak, általában vagy önállóan is működtek, sok olyan volt, ami önállóan játszható volt, de alapvetően úgy működtek, hogy megvetted a teljes játékhoz, kaptál plusz tartalmat. Kiadtál érte, attól függően, hogy mekkora volt a kiegészítő, mondjuk egy teljes árat, vagy nem feltétlenül teljes árat. Ez módosult annyiban, hogy elkezdték gyártani a letölthető tartalmat. Ezt is két részre bontanám, mert itt voltak azok, amikről utólag kiderült, hogy a játékban alapból benne voltak, és kivágták őket csak azért, hogy monetizálni lehessen, az volt az undorítóbbik fajta, meg volt az, amit mondjuk a fejlesztési idő betartása miatt nem tudtak már belerakni az alapjátékba, később DLC formájában elérhetővé tették. Ezek általában kisebb tartalom frissítések voltak mondjuk egy kiegészítőhöz képest, viszont árazva is úgy voltak. Tehát már itt is feljebb léptünk. Aztán ezeket elkezdték ugye az ilyen fajta bevételszerzés, a free-to-play játékok, illetve a mobil piacon lévő játékok, ott ez a freemium dolog indult meg, ahol ugye azt mondták, hogy magát a játékot te ingyen kapod, legtöbbször ezek, sőt, gyakorlatilag 100%-ában multi címek, tehát valamilyen multiplayer funkcióval rendelkező címek, és tehát játszott a játékkal, mindent meg tudsz szerezni a játékon belül, minden elérhető, kozmetikai tartalmat vásárolhatsz. Van egy karaktered, arra akarsz egy ilyen ruhát venni, ennyi a shopban, megveszed, rárakja. Ez is tiszta. Aztán innen is jött egy lépcsővel feljebb a úgymond lootboxolás, ahol már elkezdtek afelé kacsingatni, amit csinál az Immortal is, hogy mert te nem tudod, tehát nem veszed meg azt az adott ruhát mondjuk a karakterre, hanem veszel egy ládát, ami eséllyel tartalmazhatja azt a dolgot, amit te meg akartál szerezni. Tehát itt már nem egy az egyben, tehát nem kaptad meg a tartalmat, amit szerettél volna, hanem egy esélyt kaptál a tartalomhoz. Ez már a lootbox. De általában ezek a lootboxok is olyan dolgokat tartalmaztak, amik mondjuk a játékmenetet nem befolyásolták. Ugyanannyi esélye volt nyerni egy játékosnak, aki egy fillért nem költött, mint aki megvette az összes kurva lootboxot. Így van. De ezt is tovább vitték olyan szempontból, hogy már tudtál némelyik játékban vásárolni olyan dolgokat is, vagy olyan dolgokra esélyt, ami adott esetben felboríthatta a játék egyensúlyt. Te gyorsabban léptél tovább, tehát hamarabb fejlődtél mondjuk bizonyos játékokban. Mobilos szegmensben tipikusan ezt úgy szokták megoldani, hogy mondjuk adott, tehát megvan adva, hogy egy nap hány akciót végezhetsz el, akkor ha az elfogy, akkor vehetsz többet, és akkor gyorsabban fejlesz meg ilyenek. Tehát ezek azért már borogatták a játék egyensúlyt, főleg, hogyha tárgyak is voltak benne, és azért, hogyha online multiplayer funkciója is volt, akkor mondjuk a PvP-t azt nagyon meg tudták borítani. Na, ilyenből is volt bőven. Aztán rájött egy csomó fejlesztő, egy kiadó, hogy hát ezt lehetne úgy is, hogy telibasszuk ezekkel a mikrotranszakciókkal, és teljes áron adjuk el a játékot. És még talán DLC-t is tudsz hozzávenni. Tipikusan ilyen, és azt mondjuk nem mondom, hogy nagyon brutál, undorítóan csinálja, de ennek megfelel például a Destiny. Ahol megvetted az alapjátékot teljes áron, megveszed a kiegészítőket, úgymond DLC-ket teljes áron, plusz in-game is tudsz vásárolni. Tehát ott még több pénz. Na és akkor lassan... Mondhatnánk az Assassin's Creed-eket is például. Például, igen. És akkor lassan eljutunk a Diablo Immortalhoz, ami meg az általam csak köcsögméternek, vagy köcsögségméternek nevezett dolgot abszolút te kimaxolja. Tehát azon felül, hogy a játék önmagában ingyenesen elérhető, gyakorlatilag nincs benne olyan dolog, ami nem monetizálna fossászarrá, és az olyan játékok egyike, ahol például tudsz benne úgy elkölteni pénzt, hogy konkrétan nem kapsz érte semmit. Ugye ezt meséltem meg erre, vagy kísérted. A játékban meg tudjátok azt csinálni, hogy mondjuk elköltöttek 15 eurót, és semmit nem kaptok érte. Konkrétan semmit. Nem azért, hogy esély nem, hanem úgy van megcsinálva a rendszer, hogy igen, meg el tudsz benne úgy költeni pénzt, hogy nem kapsz érte lófas se. Semmit. Ez kurva. Milyen dolgokról beszélünk, hogy ne csak így a levegőbe lövöldözzünk, tehát kezdjünk úgy, hogy körülbelül 20-22 féle különböző in-game currency, tehát más játékokban mondjuk ilyen az arany, meg hasonlók van a Diablo Immortalban. Ez kicsit izlágessük. Hogy régebben komolyabb mondjuk körökre osztott menedzselő stratégiai játékokban nem tudtál ennyit összeszedni, tehát és az nem izé mögé volt zárva. Van, amelyikben ezek közül az egyik shopban tudsz fizetni, valamelyikkel a másik shopban, valamelyikben a harmadikban, valamelyik csak arra szolgál, hogy átvásd egy másikra, amivel egy harmadik dolgot tudsz csinálni. Ezek közül nem mindegyik fizetős, van, amelyik alapból elérhető, no de nem, még szerintem ez a felét se éri el. Maradjunk ennyiben. És minél tovább játszol a játékkal, annál több ilyen nem ismerkedsz meg, ezt így hozzáadja. Amint mondtam, ugye a játékon belüli haladást a paywall mögé zárták, amire lehet azt mondani, hogy nem, mert végig lehet vinni úgy is, hogy nem fizetsz egy vasat se. Valóban, ez így van. Viszont egyszerűen van egy olyan része az Immortálnak, ilyen 40-es szint fölött körülbelül, ahol olyan szinten lelassul az előrehaladásod, hogyha nem fizetsz, akkor kb. Meg vagy lőve. Grindolhatsz a szarba. Tehát ugye mondtam például, és akkor itt jönnek be az olyan a láthatatlan mechanikák. Tehát például vannak ugye ezek a különböző dungeonok, amiket lehet az Immortálba járatni, magasabb szinten, és akkor oda bemész, azt úgy lenyomod, ezeket random generálja a játék, és akkor a végén lenyomod a boss-t, akkor X eséllyel dob neked valamit. Alapból nem nagyon dob semmi komolyabbat. Ezt tudod módosítani, vehetsz különböző gemeket, amik plusz esélyt adnak ahhoz. Ez csak nem csak vásárolható tartalom, de talán havi szinten egyet vagy kettőt tudsz összeszedni nagyjából, csak hogy így lépték. Tehát gemeket vásárolhatsz, minden egyes gem plusz esélyt ad ahhoz, hogy neked valami baszó cucc kiessen. Tipikus mobiljátékmechanika. Ebből hármat tudsz berakni. És abban a pillanatban, hogy te bepakolod a hármat, megnyílik egy rejtett menü, ami azt mondja, hogy beraktál három ilyet? Igazából berakhatsz tizet is. Képzeld, itt lehet tizet venni egybe. És akkor neked nagyon jó lesz. És az a döbbenet, hogy még ezekkel a szorzókkal is vannak olyan tartalmak a játékban, amit egyszerűen kvázi fizetven sem nagyon tudsz elérni. Tehát vannak például ilyen legendary kristályok, amik különböző statokat adnak, szintezve vannak, azt hiszem, ötös szintű a legnagyobb. És hoztam például ilyen hírt, hogy volt olyan játékos, ezt hova is írtam föl? Valahova ide. Beletolt azt hiszem 20 000 dollárt. 20 ezer dollárt égetett el, az most nem tudom mennyi átszámítva, mert a forint napról napra jobb. 20 ezer dollárt beletekert a... Én most direkt meg fogom nézni egy pillanat, csak hogy legyen egy kis kapaszkodónk erre a 20 ezer dollárra. Ez kérlek szépen... 6 milliót írnak itt, de szerintem már bőven nem 300 dollár. Több mint 7,5. 7,5 millió forintot beletekert a játékba, és level 5-ös gem nem volt. Aztán a többi mechanika. Tehát, hogy oké, fizetős, oké, tudsz venni pakkokat. Ezeket úgy szokták megcsinálni, hogy arra fele terel a játék, itt legalábbis így néz ki, minél nagyobb pakkot vegyél. Tehát például azt mondja, hogy itt van ez a jogar, ez 70, mit tudom én, buznyákba kerül. Akkor te a shopba tudsz venni 60 buznyákot, 5000 forintért, ami pont nem elég rá, vagy tudsz venni 130-at, amiből tudsz venni egy jogart, megmarad 60 buznyákod, ami pont nem elég rá. Egyébként már olyan összegeknél tartok ennyi erővel, mert vehetne az ember antik cuccokat. Nem játékban, a valóságban. Igen, de ez nagyon durva. És tehát arra ösztönöz, hogy egyre nagyobb izéket, és cselesen csinálja, mert ő nem úgy írja oda ám, hogy, hogy te ennyi pénzért 60 buznyákot kapsz, hanem te kapsz 40-et plusz 20-at extrába. A jutalomérzés? És a jutalomérzés, és egyébként ahogy a nagyobb tíreket nézed, ott mindig ugye nagyobbnak tűnik a jutalom, kurvára konstansan van skálázva, hogy mindig pont ne legyen elég. Amíg el nem jutsz mondjuk egy 100 dolláros tírig, ami megéri. Na, de vannak itt még finomságok egyébként. Ezen felül a kedvenc opcióm. Mobiljátékoknál bevett szokás, szoktak egy olyan rendszert integrálni, hogy ha nem fizetsz, van egy ilyen plusz menü, hogy napi bejelentkezéssel kapsz különböző ajándékokat. Tehát bejelentkezel egyik nap, akkor így ki tudod szedni. Bejelentkezel a másik nap, akkor már ha két napig bejelentkeztél, már valami jobb cuccot kapsz. És akkor nyilván itt is, hogyha egy napot kimarad, akkor buktad a faszba. Na, az Immortál csinált egy olyat, hogy bemész a shopba, és ott van egy ilyen kiírás, hogy fizess be, mit tudom én, 16 dollárt, megkapod ezeket az itemeket. Aha, csak ez hazugság. Ugyanis nem megkapod az itemeket, hanem kapsz rá esélyt azért a pénzért, hogyha te 30 napon keresztül, miután kifizetted a pénzt, folyamatosan bejelentkezel, akkor megkapod azokat az itemeket, amiket ő kiírt, hogy ennyi pénzért hozzáférhető. Abban a pillanatban, hogy te ezt egyik nap elfelejted, és kumulatívan számol, akkor még 30 napot be kell fizetned, hogy elérd azt, amiért alapból fizettél. Emellett ő egyébként még tökre jól alkalmazza, ugye a kódban is bevált taktikát, a Season Pass-t is rak, és ezeket egyébként megfigyeltem, hogy direkt úgy csinálja az összes ilyen dolgot, amiért fizethetsz, ezt ő szétrakja 32 menübe, hogy sose tudd egyébként, tehát hogyha még mondjuk befizettél mindent is, akkor is ember legyen a talpán, aki majd összekattingatja mindenhol, és mindent redeemel, és mindent behúz, meg ilyesmi. Na és akkor pont erre mondtam azt, hogy mondjuk megveszed ezt a 30 napos csomagot, és utána nem kezded el beszedni ugye nap mint nap a dolgokat, akkor kifizetted érte a pénzt, és nem kaptál konkrétan semmit. És ezek önmagában is bicskanyitogató dolgok, de hogy az Immortál ezeket így egyszerre csinálja, és lehet miatta sírni, és sírnak is sokan, de az, hogy 25 millió dollárt kilapátott belőle a Blizzard kevesebb, mint két hét alatt, az azt mutatja, hogy ez kurvára működik. És most egy picit átadnám a szót, hogy te hogy látod ezt, aztán menjünk bele abba, hogy ez merre mutathat tovább. Nekem egy kérdésem lenne csak. Pontosan mi volt az embereknek a bajuk az NFT-vel? Nem is értették, hogy mi az, tehát, hogy... Csak meg könyörgöm, tehát amikor ott tartunk, hogy ilyen pofátlanul lehet monetizálni egy bármiféle tartalmat. És mondom ezt én, aki pontosan tudjátok, hogy engem nem érdekel a monetizáció, mert vagyok már annyira felnőtt fiú, hogy nem fogok megvenni olyan dolgokat, amik nem érdekelnek. Rendeltünk azokat megveszem. Azt megveszem. Rendeltünk részpoharat, tök jó. Tehát, de ettől függetlenül ha az embereknek erre egyébként van igényük, nem egészen értem, hogy mi volt az közfelháborodás az NFT-vel szemben. Mert itt, ami történik, ha azt mondod, hogy pénzbefizetésért kapsz mondjuk valami digitális baromságot, ami egyébként nem ért semmit, mert ugye én cicás vagy kutyás, nem tudom, milyen képekkel azért példázták, mert hogy az volt így közérthető. Azt mondták annak az NFT-re, hogy az mondjuk a cigarettázós majomkép. Nem az, de ezt el tudtad valakinek magyarázni. Csak maradok a példánál, hogy ennél a dolognál, hogyha ez igazából nem háborított fel különösebben sok embert, de ez alapján mondjuk tudták értelmezni, miről van szó, digitális tartalom, egyedi digitális tartalom, akkor igazából nem teljesen értem, hogy miért nem zavar az égvilágon senkit az, hogy mondjuk ilyen lépéseket meghoz például a Blizzard, hogy azt mondja, hogy fizess be egy összeget, amit majd megkapsz akkor, hogy a 30 napon keresztül minden nap beloggolsz a játékba. És ez látszott, teljesen probléma nélkül átmegy az embereknek a tűrés küszöbén. Igen, itt a cseten is írtátok, hogy ezek mobilon bevett szokások, és egyébként egy elfogadottak, csak tudjátok, a mértékkel van baj. Tehát valahol néztem egy összehasonlítást, azt hiszem a Genshin Impact-tel hasonlították össze, ami szintén ingyenesen elérhető, ugye az is elérhető konzolon, PC-n, mobilon, tehát nagyon sok helyre elérhető, az is bőven monetizál, de így, amikor egymás mellé rakták a számokat, hogy mennyi pénzért mit kapsz, meg mire kényszerít rá a játék, meg a mechanikákat összehasonlították, és azért hasonlítom ezzel, mert talán az, ami még rohadtul népszerű, tehát az viszonylag jó összehasonlítási alap, ott is kibaszott nagy különbségek voltak. Tehát, hogy lehet valamit undorítóan csinálni, meg lehet ott valamit kibaszott mocskos mód undorítóan csinálni. Igen, és itt értem Wycliffe-nek például az álláspontját, mert egyébként nagyjából én is az nem vagyok, hogy aki hülye, az menjen tönkre, de azért itt távolabbról nézve én úgy gondolom, hogy itt azért azt lássuk, hogy itt olyan dolgokról van szó, hogy azért ezt kitalálják pszichológusok, tehetséges abszolút szakemberek, tehát pontosan tudjuk, hogy azok a játékok, ahol mondjuk ez a fizetés, stimulációs vonal, ez nem úgy jelenik meg, az nem úgy stimulálja az ingereket. Én biztos vagyok benne, hogy ez a... mert engem ez lenyűgöz, amit mondasz a Diablo Immortalban. Ez a fajta fizetési metodika, ez legalább annyit kellett ezen ötölni, hatolni és kitalálni, hogy hogyan kötöd össze jobbra-balra, hogy mivel van relációban, miért fizetsz, hova rakod, nem tudom mi. Ez szerintem majdnem annyi idő volt ezt összerakni, mint magát a játékot. Na most őszintén szólva, mondhatná az ember azt, hogy jó, hát a hülyék majd megfizetnek érte. De könyörgöm, mennyi olyan dolog van a világban, ami szintén az emberi hülyeségre alapoz. Most bocsánat, de nem is akarok nagyon belemenni, mert ebbe lenne kegyeletsértő dolog is, meg nagyon sok minden, de az emberek nagy részét borzasztóan gyorsan rá lehet triggerelni a szerencsejáték függőségre. Nem, mondok egy érdekes dolgot, ez pont a héten történt velem. Megkeresett minket egy csapat, hogy reklámozzunk az Otherworld-ön egy digitális valamilyen játék, valami mobil játékot, nem tudom mi a fasz, egy appot talán. És néztem, hogy jó, oké, nézzük meg, miről van szó. Abba már egyszer belefutottál. Igen. Egyébként ugyanaz a csapat volt. Értem, hogy egy másik applikáció volt, mindegy. Van másik applikációjuk is. Mindegy. Okay. Megnéztem, és ilyen félkorú rablónak, tudod, ez a három sávra osztott, ilyen nem tudom milyen volt, és gyakorlatilag úgy volt meg én a Facebookon is belefutottam ennek a szarnak a reklámjába, és az volt ott. És visszaírtam nekik, hogy bocsánat, én az Otherworld-el nem szeretnék ilyen direktbe gambling tartalmakat megjeleníteni. És visszajöttek, hogy na ez nem az. Ezt nem, nem basszál fel, basszak. Az ikonjai fél, karulhabló. Na most, csak azt akartam ebből az egészből kihozni, hogy nem tudom ez a példa most, hogy hogy merült fel. De igen, tehát ezt pofátlanul tolják, és igen, tudom már, hogy kurva sokan vannak, akik szerencsejáték függőséggel küzdenek. Nagyon könnyű őket rácsúsztatni erre a szarra. És nem csak a Diablo Immortal, beszéltünk erről a GTA esetében, amikor a GTA online az ugyanezt csinálja. Konkrétan egy kaszinót nyitottak. Igen, amiben abszolút nem kaptál semmit. Az semmi nem volt. Valódi pénzt költöttél, hogy esetleg in-game pénzt nyeressél. Döbbenetes. Egyébként respect. Tehát ez egy meg tudták csinálni, és nem kurták meg őket. Respect. Na most viszont ilyen erővel, ha azt mondjuk, hogy tehát elfogadjuk, és Wycliffe nem neked szól, csak úgy általában ez, mert ez egy érdekes téma, hogy ilyen erővel mondhatnánk azt, hogy minek ment oda. Tehát, hogy ha, mit tudom, miért ne lehetne árulni mondjuk nyilvánosan bármilyen tudatmódosítószert, nem kell megvenni. Meg... Tehát ez a probléma, egyfelől értem azt, hogy valóban nem kell megvenni, értem azt, hogy miért diverzifikálunk mondjuk az alkohol meg a kábítószer, mert én bármelyik oldalnak a nézőpontját két válszélességgel tudom védeni, vagy támadni, de ugyanakkor én úgy gondolom, hogy azok az emberek, akik nem azzal van a gond, aki erre nemet mond, azzal a tömeggel van baj, aki ennek nem tud ellenállni, és rácsúszik. És igen, tehát én arra akartam ezt kivezetni, hogy válaszolnék akkor erre, hogy igen, abban igazad van, meg azt te is mondtad, hogy hát mindegy, hogy aki hülye, halljon meg, tudod, az a tipikus közhely, tehát ha te abban pénzt akarsz égetni, égessél pénzt, hát az engem mit érdekel, hát most jó, akkor ennyien megvetik. Igen, nem csak ezzel az a probléma, hogyha ez ilyen mértékben valósul meg, mint mondjuk itt a Diablo Immortalba, hogy ekkora nagy backlash ellenére ilyen mennyiségű pénz generál, akkor ez hosszú távon azt fogja magával hozni, és erre majd mindjárt hozok példát is, hogy ezt szépen mit fog látni az ipar? Na igen. Szarrá lehet monetizálni. Lehet, hogy elfordult tőlünk mondjuk 1 millió játékos, de az a 10 000, akit behúzunk, az egy hét alatt kifizeti a fejlesztési költséget. És szépen elkezdik beépíteni. Nem kell jobb példa. A Sony a 20 évig a történetorientált belső fejlesztésű játékokat tolta, és most lefektették, hogy az összes nagy stúdiójuk legalább minimum egy Games as Service játékon dolgozik. Nézzétek meg a Ubisoftnál az Assassin's Creed-et, hasonlítsátok össze az elsőt, meg a Valhallát. A Valhallában az meg olyan shop van, fosra vásárolhatod magad, de mindenféle fassággal kellett az a régi Assassin's Creed-ekbe? Hozzáad? Nem. Miért rakták bele? Mert az emberek veszik. Ha nem venné senki, nem raknák bele. Úgyhogy ennek ilyen szinten van károsító hatása, hogy igen, most úgy érzed, hogy téged nem érint, mert te nem játszol vele. Csak ha ez majd mindenhol meg fog jelenni, akkor meg már kurvára fog zavarni. Főleg, hogyha ne adj Isten, eltolják olyan irányba, mint itt, hogy konkrétan hátrányt fogsz szenvedni. Mert ameddig ki van balanszolva, és hogy most van-e rajtad kéking, vagy nincs rajtad kéking, az kurvára mindegy, addig oké, de abban a pillanatban, hogy ez komolyabban bele fog nyúlni a játékélménybe, és úgy látjuk, hogy egyébként az irány is járható, mert az embereket igazából meg lehet így venni, hogy lehet, hogy nem bírok játszani, ügyetlen vagyok, nem tudok jól játszani a játékkal, de van 5000 forintom, és akkor már is sokkal jobb vagyok. Pont ezt akartam mondani, szerintem itt nem kísérletezés zajlik jelenleg például a Blizzard részéről, hanem kondicionálás. Én úgy gondolom, hogy... Láttad az új Warcraft mobil játékokat? Ugyanez lesz. Tehát szerintem egy komplett generációt kezdenek el arra rászoktatni, akár a Blizzard, akár a Ubisoft, akárki, mondhatnám az Electronic Arts-ot is, a legendás Dead Space 3-ban lévő mikrotranszakciós rendszer, és az két generációval ezelőtt kezdődött. Tehát, hogy egy komplett generáció nőjön fel azzal, hogy hát igen, megveszek egy teljes áru játékot, és a játékon belül bizony vannak fizetős tartalmak. De hát régen nem így volt, de régen lovaskocsival utaztunk. Ma ez már a nagy modern játék. És ez szépen lassan elfog... Visszasírom azt is. Igen, tudom. Nem kéne a benzinnel szarakodni. Így akkor megadóztatnák a lószat. Össze kéne szedni. járnál a nagy lilásul, vagy nagy lila kukásákat. Ez kicsit nehezebb összeszedni, mint a kutya után. Egy zsákszar. Szóval szerintem egyébként itt az lesz az érdekes, hogy azok a srácok, gyerekek, fiúk, lányok, akik most ebben a videójátékos ökoszisztémában szocializálódnak, hogy számukra ne legyen már ez meglepő. És engem például meglep az a mértékű szakadékpont, most miközben mondtad a Diablo Immortálos információkat, megnéztem, hogy a két héttel ezelőtti 4,8 helyett már csak 4,2-n áll a... De ezen ott App Store-ban 5-ösig van értékelve. Igen. Tehát nem zavarja igazából az embereket. Metacritiken a pontozást szerintem egyébként nem a 13 és 14 évesek csinálják, hanem jóval a 20 fölöttiek. Onnan gondolom, hogy szerintem weblapot sem látogatnak most már a 10-pár évesek. Hanem elszaroznak, mit tudom, közösségi média, meg ilyesmi. TikTok. Szarásig vagyok sztereotípiával, tudom, de ez most nézzétek el nekem. Ez ilyen boomer dolog. Én vagyok az iránytű. Meg ez egy Conteo műsor. Zoli egyszer átalált a Twitterre, azóta többi nem érdekli. Örüljetek neki, mert hogyha fasságot posztolna meg Instagramra, TikTokra, meg Facebookra is. Csináltam TikTok fiókot. Tök jó. Mert oda is csinálok, mindenféle hülyeség. Jó, rendben. Na mindegy, szóval én sem örülök ennek, de én úgy gondolom, hogy a Diablo Immortal, amit csinál, az egy, igen, amit eltévedtem, mondd, hogy 20 év múlva azt mesélek az unokáinak, hogy bezzeg a mi időnkben még csak ennyi monetizáció volt. Igen, tehát szerintem így nagyjából ez lesz. Meg meséltem neked, hogy beszéltem egy Total Káros srácca, nem Total Károm volt, de a Total Kárt az egyik srácca, és ő mesélt eszméletlen sztorikat, majd adáson kívül elmondom, ha érdekel. De szerintem el is meséltem valamikor, nem mindegy, és ő mondta, hogy nehogy azt higgyük egyébként, hogy például a Volkswagen nem monetizál olyan dolgokat, amitől másnak leégne a bőr az arcáról. Tehát hihetetlen. Sajnos ez megy, úgyhogy amíg meg lehet csinálni, disztolni fogják előre, kurva undorító. Én a magam részéről tudom, mitől félek egyébként, hogy ez rá fog nyomni idővel a bélyegét a játékok minőségére. Nagyon félek tőle, hogy ez lesz, mert hogyha azt tudod mondani, hogy a csapatnak, mit tudom, kétharmada dolgozzanak core játékon, és az egyharmada mondjuk a monetizációs oldalon, az azt jelenti, hogy a 33%-kal fontosabb a pénzügyi része a játéknak, mint az, hogy... Te mennyire nem, ki fognak alakulni, tehát a Diablo Immortal tökéletesen megmutatta, hogy kell úgy megcsinálni egy játékot, hogy fossát tud monetizálni. Az, hogy innentől ezt hogyan integrálod másba, nagyjából ugyanúgy. Tehát, hogy megnézed, a hasonló módon működtek például a freemium játékok, hozzáteszem, már azok is kezdtek elindulni egy másik irányba, tehát pont neked mondtam, hogy ugye a League of Legends-ben is az elején úgy volt, hogy te tudtál skint venni, tehát kinézetet meg tudtad venni. Ezt most is meg lehet, csak most már berakták azt az opciót, hogy vehetsz esélyt is. Én ettől vagyok ki, mikor esélyt vásárolsz, mert ez maga a szerencsejáték. Mikor már nem kapsz semmi kézzel foghatót, hanem egy esélyt kapsz, amiből talán majd kapsz. De mondhatod, hogy van esélyem. Ez igaz. Másnak nincs esélye. Majd tudod, átalakítjuk, most már nem mi az Isten, netkávézók lesznek, hanem mindenki a lottózóba jár majd diablózni. Ez jó. Ugye? Ez jó. Jó, vonuljunk tovább. Ja, szerintem ezzel nagyjából le is zártuk a Diablo Immortálos dühöngésemet.